very good like Alex Ovics, I am meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhik, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! Üdvözlet, kedves fiúk, lányok, itt a nyár elején a 147. megint Kaveri Késik podcastben. Hoho! Miközben mikulásos volt ez a hoho, akkor valamilyen nyárit kéne. Ha-ha! Ez elég nyári volt egyébként, szerintetek? Rendkívül. Izzadok tőle. Jó, hát ennyire nem volt rossz, nem már, nem már. Beleadok apai kanyait. Ja, nagyon. Ok. Tényleg így kb. Mint tudjátok az ilyen reggeli showban, amikor így hajnali jött, mindenki ki van izé teljesen, meg a hajnali keléstől, és mivel kapod a fizetésed, ezért muszáj vagy így, hoho, jó reggelt, napos, jó, és legszívesebben fejbe lőnéd magatod, mert ilyen korán kellett kelni. Na jó, mindegy. Nem. Jó van, akkor... Nyasgem. Lefolyére. Ezt a mondani. Nem, azt mondtuk, hogy gyermekbarát nyelvezettel lesz a mai adás kiadva. Tehát nem azt mondjuk, hogy nyasgem, hanem hogy nyazsem. Nyasnyú. Nyizsim. Nyizsim, ez pedig ilyen cseh. Nem, mert papi megint megfogja, azt mindjárt kimocsi lesz belőle, meg a tököm tudja. Mármint, hogy tököm tudja, ez, már, ez mennyire íz egy. Hát jó, akkor a hambalájám tudja. Hambalájám? Az igen, spanyolul azt jelenti, hogy az anyádnak a... Nem, hallod? Szerintem az egy ilyen afrikai gyümölcs. Tehát akkor kap be a hambalájám, tessék, ezt fogom mondogatni innentől. Meg a kambacsálám. Ugye van egy kislányom, irgalmatlan cuki, 4 hónapos, és hát ilyenkor ugye a szülő elragadtatja magát, és így random éneklésbe kezd, tudod, meglátom, és annyira cuki, hogy elkezdem neki tolni a legnagyobb énekeket, és akkor így elkezdtem múltkor a Himinyana, Himinyamanana, tudod a izét, az oroszlán királynak ezt a dalát. És akkor így, aaaah, Vienna, Baremissima, tátod. És akkor így elkezdtem izé nyomni, umba, ó, ajó. És akkor így izé, feleségem szó, Gergő, telefonálok, nem hagynád abba, hogy gyakorlatilag konferencia beszélgetést tolt, érted, nem tudom melyik barátnőjével, nem tudom mit gondolhatod. De tényleg, és akkor ilyen férj meg hátul, háj, Vienna, tudod, hogy így ez a teljes. És akkor közben elkezdem a beszélgetést, hogy akkor a múltkori, tehát akkor még egyszer a szerződést átnézve, hambalája, ó, ki vagyál, és akkor jaj, csak a férjem. Esküszöm. Már megint kiszabadult. Igen. Na jó van, úgyhogy egy kis családi érdekesség után. Mi van veletek, srácok? Jó, veled, semmi, jó. Mi van veled, semmi? Átment volna ilyen Mónika showba, tehát így odaszólt volna, hogy mert a múltkor is ezt mondtad, hogy te szemét! És ez ment csak volna ott van Mónika. Nyugodjatok le! Rozália, kérlek, próbáljátok meg értelmesen megbeszélni. Tudod is, a Rozáliának, meg a Ferinek 3 acsejte van összesen, amennyi maradt még. És akkor így nyilván majd ők értelmesen meg fogják beszélni a 2 ősember. Na mindegy. Úgyhogy ja, mi van veletek? Meséljétek. Történt valami a héten? Bármi? Foci EB, bárkinek? Velem történt, velem. Nekem bátyám megy ki, Franciaországban. Neked, Marci, neked veled mikor nem történik valami? Velem mindig történik. De tudja, hogy valamilyen autós hülyeség. Na, az velem szokott történni. Akkor érettség is. Elmesélem, tegnapi nap folyamán streameltünk. Kezdtünk az a kis Overwatch-sal, mert hogy úgy tök jó, mindezt egyébként körülbelül 9-10 óra környékén kezdtünk egy az a kis Overwatch-sal, Levi barátommal. Nagyon jó. Elérkeztünk, jó, meguntuk az Overwatch-ot, Levi, menjünk párat lolozni. Jó, megyünk lolozni. Lolozunk körülbelül hajnali 2-ig, és 2-kor valahogy szóba jött cseten, valaki írta, hogy hát ő megy vissza vovozni, de közben hallgatja. Mondom, Levi, mondom, őszintén, mondd már meg, mondom, mi a jó ebbe a vovba, meg mondom, tényleg, mennyibe kerül egyáltalán, hogy működik ez az egész? Hát azt mondja, hogy 15 euró. Mondom, 15 euró az egész fob, és akkor megvan minden. Azt mondja, igen, csak mellé még havonta meg fizetned kell majd ugyanennyi 15 euród. De mondom, 19 év alatt nem láttam konkrétan a World of Warcraft-nak a bejelentkező képernyőjét. Hazudok, mert kétszer talán láttam, de csak azt. De nem láttam, hogy néz ki a játék. Csak a South Parkból láttam, tudod, hogy néz ki a játék. Azon kívül semmi. Tudod, semmi kontaktáció nem volt a World of Warcraft-tal. Nekem mondom, sem. És hajnali, ez volt hajnali fél. Csak tudom, hogy Lich King. Igen, az más a szem, vagy nem tudom. Mm. Na és akkor az szépen... Az is van. Nézem, mondom, 15 euró. Tudod, mit mondom, ennyit nekem megér. Megvettem. Megvettem a World of Warcraftot 19 évesen, és már van egy hatos ilyen valami, rá tudja milyen elf, manó, mágus hülyeségem. Elvesztettük Marcit. Én is mondtam, hogy sok értékes férfit vesztettünk már a LOL-ban el, vagy meg a WoW-ban, úgyhogy... Mi az a baj, hogy mondjam, nagyon nehezen függök rám MMORPG-kre, mert rohadtul, hogy mondjam, gyorsan megunom őket. Tudod? Egyhangúak. Egyhangúak, igen, de nem tudom. Hát most próbálgattam meg, úgy el vagyok vele, de lehet, hogy megunom nagyon gyorsan. Csak így hívom Marcit délután egykor. Halló? Na mondom, mert megint miért nem aludtál? Vovoztam. Mit csináltál? Na jó, mondom, visszahívlak, ezt fel kell még dolgoznom. Na és ennyi a sztori? Nagy azt higgyétek, hogy a Guild Wars 2-ben nem lehet elveszni, vagy a Cségóban. Jaj, ez jó játék. Igen, mind voltunk már ott, de most hogy... Most ebben egyszerre. Igen. Igen, tehát köszönöm szépen, nem lehet elveszni benne, mondom 25 ezer acsiponttal. Acsiponttal? Már se tudjuk, miről beszélsz, de már most fájdalmas hangzik. Achievement point. Na most azt kell róla tudni, hogy... Minél több nagyon belőle, sok idő. Annál, minél több van belőle, annál nagyobb az IP-niszed, és a GV-ben nem úgy van, hogy megcsinálsz valamit és kapsz 1000 acsipontot, hanem így egyesével, meg hármasával, meg max ötösével gyűjtöd. Én a Guild Wars 2-ben ott vesztem el, hogy voltak olyan külön ilyen küldetések, hogy csak így fel kellett mászni ilyen helyekre, meg igen. Így felugrálni. Tök jó! És az összeset megcsináltam. Igen, és ilyen, az ilyen fix kiégés, tehát hogy így... Hogy így, ha addig nem utáltad a játékot, akkor biztos... Akkor azután nagyon igen, fogod. Igen, tehát nagyon fogod. De ezt miért csinálod? Tehát, hogy az ad valami plusz boostot, vagy mi? Végén van egy láda, amiből esik valami hulladékfos, és ad bónusz acsi pontot. De csak neked hulladékfos egyébként, másoknak nagyon-nagyon OP item. Az full, az semmit nem ad, hallod? Igen. Tényleg? Ez a képzeld el, hogy jó volt neked. Igen, de csak egy ilyen elismerés, hogy egyszer felment a tetejére, igen, hogy legközelebb nem is kapja ennek a tetejére. Kapsz érte 5 darab acsi pontot, hogy így felmentél, de vannak olyan jumping puzzle-ok, hogy eleve mire megcsinálod, az egy, mit tudom én, az egy másfél óra. Kalózos. Még gondolták a developerek, hogy mindenki szeret ugrálgatni és csalni a izével, a physics engine-nel, ezért ilyen direkt lehetetlen puzzle-ok vannak, amit ki kell bagoltatni, hogy feljuss. Igen. És egyébként az nagy üzlet, amikor bejön valami új, és mesóval teleportozott föl az embereket egy goldér. Na hát ebből mondjuk hogy semmit nem láttam. Ez mi az, hogy mesóval bagoltod? Van egy mesmer nevezetű kaszt, és az tud portált nyitni, csak annyi, hogy a távolsága limitált. Tehát ugye a portál bejárata meg a kijárata az egy bizonyos távolságon belül lehet csak. És akkor szoktak olyat, hogy megcsinálják a jumping puzzle-t, fölmennek a tetejére, és leugranak, és csinálnak egy portált a tetején, meg az alján. Ó! Oh. Ami szerintem most ilyen nagy élvezet a GV-be, az inkább az a PvP virág volt, ahol ott várostromok, meg ilyenek, azt nagyon imádtam. Ja, igen, az Edge of the Mist, meg van a World. A World Way World, én azt játszottam. Aha. Akkor még én a kiegészítőnél már abba hagytam. Addigra már elültem az életemet benne. Edge of the Mist is olyan, mint a World Waver, csak három csapat van. Tehát, hogy három nagy oldal küzd egymás ellen. Van egy ismerősöm, aki nagyon ráfüggött erre. Mert ugye van a napi acsi, meg mit tudom én, és akkor mindig tolják minden nap. Igen. És akkor kérdezem, hogy Nali Mizu, semmi fát vágok. Te, ami ilyen abszolút kiégés, most így a játékba behozták, ugye régebben voltak a legendary itemek, amiket úgy lehetett összehozni, hogy volt egy precursor item, és az ilyen 0,0000%-os drop rátával esett mindenkinek. És ha így kimákoltál egyet, akkor olyan 6000 gold ráfordításával csinálhattál belőle egy legendary itemet. És most ezt úgy változtatták, hogy átment ilyen collection alapúba az egész, tehát hogyha nagyon sok kis szírszart mindenhonnan a pálya összes részéről szívással, meg grindolással, meg ilyen hülyeségekkel összeszedsz, akkor egy idő múlva neked lehetnek ilyen precursor itemei, tehát gyakorlatilag ki tudod őket farmolni, de nagyon nagy szopás árán. És most így ezeket akkor így nagyon csak egy kérdésem lenne, ti dolgozni... Igen? Bocsánat, dolgozni jártok ezekbe a virtuális világokba, vagy szórakozni és kikapcsolódni? Te hallod egyébként, igen. Hát így szórakozni és kikapcsolódni, csak hagyjál időt. Hol? De játékok kérnek. Árk volt ez a másik, ami nálam. Kábori, nagyon hangosan látsz. Életelszívó volt, ahol igen. Laza 16 órán keresztül rédeltünk ki egy másik klánt. De csönd. Igen, tehát ilyen abszolút behúzós dolgok ezek. Szóval ezekkel nem szabad játszani, gyerekek. Hogy átmenjek ilyen oktató nevelő jellegébe. Mert hogy kimentek sportolni, az a sokkal többet tesztek a saját életetekért, meg a saját egészségetekért. Így van, és tőled nagyon hitelesnek. Mi ennyire hitelesnek? Most berakták a GV-be a izét, a macskára lehet rakni ilyen Harley Davidson-os napszemüveget, és így megnéztem, és egy kicsit elgondolkodtam, hogy oh, ez nekem kell, de minek? Mert napszemüveg. Félem, ilyen abszolút mikrotranszakciós izé, ilyen hát pénzlopás az emberektől, az így a glider skin. Ugye most behozták a játékba, hogy lehet repkedni mindenhol a pályákon, és vannak a glider skinek, és akkor volt egy ilyen alap glider skin. Most már van pillangó, van ilyen sárkányrepülő, van olyan, ami ilyen nagy buborék, és akkor abban mész, és minden héten kijön egy új, amit így meg lehet venni, és tök jó. És egyébként jól néznek ki, tehát ebbe az a durva, hogy meg is akarod venni. Egyébként nekem az ismerősem azt mondta, hogy azóta nem olyan jó amúgy a játék, mióta free-to-play. Free-to-play? Van free-to-play része, de igazából a free-to-play része az olyan, hogy eleve ugye csak a régi játéknak a részeit tud játszani, tehát az alapjátékot. A Heart of Thorns kiegészítőt nem. És ha free-to-play accountod van, akkor baromira be vagy limitálva. Tehát mit tudom én, ilyen, hogy csak azzal tudsz beszélgetni, aki friended, és vissza is igazol téged, viszont fölvenni nem tudsz senkit, csak téged tudnak fölvenni. Meg nem tudsz itemeket küldözgetni, meg nem tudsz itemeket kapni másoktól. Akkor ez tök olyan, mint amikor a Steamen nem költesz pénzt, csak beregisztrálsz, és igen. Akkor nem lehet felvenni senkit barátnak. Igen, tehát ez olyan meg izé, meg hogy nincs játék, hogy csak így van egy Steam accountot, tehát körülbelül ez ugyanaz. Lehet ezzel is játszani, meg lehet ezzel is fejlődni, de baromira limitált és rohadtul idegesítő, hogy nem működik ez meg az. De nagyon sok egyébként játék, ami átmegy free-to-play-be, elrontja ezt a free-to-play modellt. Nekem a játék, ami másoknak a World of Warcraft volt, az nekem az EverQuest 2 volt, és például ott annyira undorítóan oldották meg az ingyenes modellt, hogy nem lehet legendary tárgy nálad, csak akkor, hogyha előfizető vagy. Oh. Egyébként nem tudod felvenni. Ez rohadtul szimpatikus. Neked, kidobja direkt a boss fightoknak, kidobja már az elején, az első boss fightnál egyből kidob. Hogy mutassa, hogy azt, aminél látod mekkora izé, frankókard, meg ott van a szomszédnál, ott rohang, hát neked nem lesz. Neked nem de lesz, hogyha, igen. De hogyha fizetsz $30, akkor felvelted magadra. És így, mi? Mi? Igen, ez és a így, néz, ez ilyened nem kínos, lesz. Mert én 3 évig fizettem érte, és imádtam, és utána pont egy haveromat akartam bevezetni ennek az egésznek a világába, mert mondta, hogy fú, ez milyen jó, én nem miatt sose volt meg. Kipróbáltam, de sokkal jobb volt, és így visszatértem az EQ2-be, és ez a... Hát akkor ezt most töröljük le. De miért? Miért? Nagyon rossz lett. Mert nem tudsz brokerezni, hogyha nem vagy előfizető, nem tudsz felvenni legendás tárgyakat, ha nem vagy előfizető, nem tudsz aztán trédelni. Igen. Az van, viszont ami elviselhető, hogyha egyszer voltál, akár egyszer is, akkor bizonyos dolgokat unlockolnak. Azt hiszem, hogy akkor már tudod használni például a piacot, meg akkor tudsz már gildekbe belépni, meg egyebek, de azt hiszem, hogy a legendás tárgyakat még mindig nem tudod felvenni. És a legrosszabb ebbe az egészbe, hogy végre jól bejelentették, hogy jön az új EverQuest Next, és mindenki boldog, és akkor eladták a fenébe a Sonyék ezt a jogot, és gyakorlatilag elkaszálták megjelenés előtt a folytatást, és így akkora csalódás volt, mert ott direkt úgy harangozták be még annó, hogy majd ti fogjátok felépíteni a városokat, és akkor minden városnak külön legendája lesz, mert volt, amikor még csak kis falu volt, mert hogy úgy lettek volna a questek, hogy de miért kaszálta el, tehát ha már félkész volt a játék, tehát akkor nem volt értelme, akkor megvenni, nem? Mert eladta annak a cégnek, aki megvette a H1Z1-et is, meg minden mást. És ők pedig inkább másra fordítják a resource-t, és azt mondták, hogy nem volt szórakoztató a játék, ezért törölték a projektet. De úgy, hogy annak a játék, az két részre van osztva az a játék, volt osztva az a játék, volt az EverQuest Next, lett volna a teljes értéki MMORPG, és van az EverQuest Next Landmark, ami gyakorlatilag egy sandbox játék, ahol tudsz építgetni, és úgy csinálták meg, hogy ezeket a dolgokat, amiket te építgetsz, azokat te el tudod adni real money-ért is akár játékosoknak, hogy dekorációként szolgáljon. Gyakorlatilag szobrot tudtál belőle faragni, mindent, épületeket faragni, minden most is megvan, és ez lett volna az alapja az egésznek, az már tök jó haladt, és azt megtartották, de magát a játékot, amihez készült az egész, azt meg kikukázták. Ez milyen hülyeség? És igen, és most csinálta, meghagyták azt, ami egy ilyen félig elkészült, ilyen Minecraft valami, és a másikat meg nem. És egyébként az ötlet, nekem ez nagyon nagy csalódás volt. Az baromira zseniális ez, hogy a játékosok építik fel a városokat. Megtörhető minden. Nagy jó szóval, ötlet. Hogyha még visszanézed a régi ilyen trélereket, meg az infókat róla, én követtem, mert én megvettem a legnagyobb csomagot belőle, amit meg lehet, mert én nagyon-nagyon sokat játszottam az EverQuest-tel, és én nagyon hype-olva voltam, hogy ez mennyire jó lesz, és nem lett az. A pénzem, az legalább most, visszajött. Ha már most dobáljuk ki a pénzt az ablakon. Beszéljünk a Star Citizenről. Nem is a Star Citizenről. Ha már dobálunk pénzt ki az ablakot, ma én előrendeltem valamit, és nem akartam előrendelni, nem akartam az új kódot. Tudom, mit rendeltél elő, szinte biztos vagyok benne. Te nyilván tudod, de hogy a mások többiek tudják-e? Rendeltél elő Alex. Az új Battlefieldet talán? Hát az még sokára van. Ez holnap után fog kijönni ez a játék, és nem tudtam megállni, pedig nem szabad preorderelni. Ezt mindenkinek mondom. Nem szabad preorderelni, amíg nem jött ki a játék, nem láttad, hogy tényleg jó, addig nem preorderelünk, mert akkor csak pénzt dobunk a hülye gyerekeknek, és a végén kidobnak neked egy szar játékot. Ugye ez nem egyszer történt már meg. Hát, igen. A lényeg, hogy előrendeltem a... Mondd ki. A Mirror's Edge Catalystet. Mert nem bírtam. No. Az holnap után jön ki az a játék? Igen, 9-én. Ó, hát akkor az a játék. Ugye? Én is megnézem. Ó, ez ilyen olcsó. Ó. És aztán rájöttem, hogy nem olcsó. 40 euró. Ó. Úgyhogy nem volt olcsó. Hát ugye a rendes, tehát az Origin Market-en 60 euró, az mondjuk az sokkal adom. A 40-nál még úgy voltam, hogy na jó, legyen, érted? Aha, már látom is, hogy mi a helyzet. Mert amúgy én és tippelgetnek a kommentben, és mindenki írja, hogy a Mirror's Edge is tudtam. De hogy, hát nagyon szerettem az egyet, és látván, hogy a Doom milyen király lett, úgy gondoltam, hogy talán ez is király lesz, és nagyon remélem, hogy az lesz. Kövezzetek meg, én nekem megvan a Doom, és játszottam vele egy órát, és azóta nem játszottam, pedig azt az egy órát élveztem. De valahogy nem tudod berántani a játék. Hát meg nem Nightmare-be játszol, vagy pedig nem szeretted a régit? A régit szerettem, csak nekem nagyon groteszk például az, és nagyon ilyen furcsán éreztem magam a játékvilágban, hogy gyönyörűen ki van dolgozva, de a power-upok azok meg ilyen teljesen oda nem illően néznek ki. Milyen power-upok? Nem hát értem. Mondjuk egy shieldet vagy bármit felszedsz, akkor az egy ilyen neon világító körbe-körbe. Hát jó, de hát attól retro! Hát, right! De, hát, hallod, de, a Nightmare-re meg van csinálva, hogy a legkisebb életcsomag, ami ugyanolyan neon fényben világította annó, köszönjük szépen, Keveri, az például ugyanúgy egy darab HP-t ad. Aha. Ez milyen trón? Tehát van ott három darab életcsomag, de ilyen rendes nagy. Tehát hogyha ránéz egy ilyen fél méter magas, vastag cső, rámész és egy darab HP-t ad. A legnagyobb életcsomag 15 HP-t ad, és ha eltalál a legkisebb enemy, a Nightmare fokozaton, akkor az 80 sebzést vesz le. Tehát nice. Ezt csak úgy lehet megcsinálni, ezt a játékot, hogyha lősz, ezt valaki széttépsz, az ugye dob HP-t. Meg, és, tehát mindig akkor dobnak HP-t az enemik, amikor neked low HP-d van. Amúgy nem. Tehát ha csak 100 élettel szétlősz valakit, az nem fog HP-t adni. Viszont később lehet fejleszteni, hogy aztán maximum 250 HP-d lehet, vagy 200. És akkor regenerálás az már elég. Á, ez nem az a játék. Itt de ugyanúgy vannak, az a poén, ugyanúgy vannak ezek a kis ilyen lebegő kis cuccok, és ugyanúgy GIF, mint régen, azon, az hihetetlen volt. Ugyanígy ilyen veled forgó GIF. Tudod, volt a quad damage felvetted, és akkor ilyen lila lett a fegyvered, és minden ötször annyit sebzett. Ezek mind ugyanúgy megvannak. De maga a világ meg annyira ki van dolgozva, és akkor itt van egy ilyen retro dolog benne, és nekem tök idegen. Azért mondom, nekem én furán éreztem magam benne. Biztos fogok még valamikor játszani vele, de nem húzott be annyira. Hát nekem csonkának éreztem tőle az egészet. Nekem Nightmare-en ilyen Game of the Year volt, tehát hogy nagyon élveztem, hogy azt az igazi régi mész, lősz, nem gondolkodsz igazából, csak mész előre, és akkor ott látványos, meg pikkenpukkan. Mint... Mert Ségot is így játszom évek óta. Mész, lősz, pikkenpukkan. No, hogy érted, egyébként rölni fogtok, valaki mondta nekem, már nem emlékszem, hogy kicsoda, hogy a HZ1-be, tán, vagy a másik, van egy ugyanilyen játék. Hogy milyen jó most is, hogy... Nem, hogy az van egy játékmód, hát nem fog eszembe jutni. A King of the Kill, nem? Valami ilyesmi. Az a King of the Hill, vagy mi a franc. És azt ilyen ötös csapatokban, vagy 100 embert lerak a szerverre. Nekem is már a harmadik ember mondja ezt, hogy milyen marha jó ez a játék. Hogy, tehát valahogy azt hiszem úgy néz ki, hogy ötös csapatokban 100 embert lerak egy szerverre, és akkor az utolsó öt ember nyer, aki életben marad. Azt ki kéne próbálnunk, ha elkezdesz, hogy 100 ember van, és ötös csapatokban, az rohadt jó lehet szerintem. Az iszonyat izgalmas lehet. Bár valószínűleg mi eljutnánk mondjuk a 48. csapatig, aztán kiírodnánk. Ezt meg lehet ilyeneket nyerni simán. De hogyha ilyet akartok játszani, akkor én még mindig azt mondom nektek, hogy a Culling, mert én rengeteg ilyen játékkal játszottam. A HZ1-essel pont nem, de néztem, hogy milyen. És erre van egy külön kiélezett játék, az a neve, hogy The Culling. Nem az, amikor ilyen botokat szedegetsz föl, meg mit tudom én, és akkor mindenféle fegyvered tudsz craftolni magadnak mellette. Az a játék, amiből azt szoktak elpézni, hogy szól a rap zene, és így mellér megy, és követik a csávót a farkasok, és így megy, és akkor egy fut elfele egy nagy rakás áldozat üldözi. Van ilyen. Hát az rohadt király videó volt, a csávó fát vág, és egyszer csak fut arra egy mesztelen csávó, és ugye amikor voice chat-elés közel megy hozzád, akkor hallod. És akkor ilyen repzene ment hozzá, és legalább egy ilyen 20-30 darab medve követte a csávót. Loha. És így futott csupaszon el. Azt mondtam azt, hogy ez a játék biztos király. Jesszusom. Ez nem lehet, hogy a Rust volt, mert abban van, lehet, hogy a Rust egy szábrébe tudsz rohangálni. Mondjuk az durva volt az a játék, nem az volt a durva, az Ark. Ti ismeritek azt a játékot, hogy Ark a dínos? Nem, nincsen benne pár száz óra. És így megvettük, és annyira kár, hogy nem tudom refoundolni. Annyira hülye vagyok, hogy 2,5 órán van a játékban kettő helyett. 420 órán van benne. Akkor neked nem fog tetszeni, amit mondok. De hogy annyira egyszerűen kipróbáltok, és tök jó az a játék, meg tök jó, hogy tudsz benne szarni, azt kifejezetten élveztem. Ez fontos, nem mondod. De és hogy leesik a lád, és fel tudod venni, tudod dobálni a másikat. El tudod képzelni, hogy amikor megtervezték ezt a funkciót a játékban, hogy tudod, így összeült a csapat így a meetingen, hogy gyerekek, de ennek ki lesz a célközönsége? Nekem bassz. Gondolkoztak, hogy papi, papi lesz a cég. Alex, igen. Alex. Nem, én nem élveztem ezt a játékot, az a baj. Tehát, hogy... A kakidobálást, igen? Nem, a kakidobálásban az volt a jó, hogy a játék nem mutatta meg neked, vagy nem volt egy funkció, hogy most akkor kaki ez, hanem gyakorlatilag csak mentél, vágtad a fát, és egyszer csak... És így már magad alá néztél, és ott volt. És kírja, hogy kakiltál. És kírja, hogy you defecated. És utána már tudsz a Z-vel kakilni. Hogyha elnyomlítod, és nem volt túl korán, akkor tudsz kakilni. És a kakiddel tudod trágyázni a földeket. Na, a lényeg, kipróbáltuk ezt a játékot egy GTX 970 nevű videókártyán, és ha akartál egy 40 FPS kihozni egy ilyen videókártyából, le kellett venni a resolution scale-t, amitől meg úgy nézett ki a játék, mint a Mario, érted? Egyszerűen annyira felhúzott, hogy még nem elég, hogy nem volt benne, amikor én kipróbáltam content alig, még szarol is nézett ki, de nagyon durván. Tehát ahhoz, hogy normálisan menjen a játék, tehát egyszerűen, tudod, mikor az armában lehúzod a resolution scale-t, és így minden szétpixelesedik. Na, ilyen. Tehát, hogy na, akkor mondtam azt, hogy nem ár. Rengeteg a Geréknek sikerült visszaadni a játékot, nekem nem. Rengeteget javítottak ezen a játékon egyébként, és most de már sokkal jobban van optimalizálva, tudsz kakilni. Akkor és lehet, hogy nem bántam meg. Sőt, nekem van szerverem, és a szerverem van külön beállítás, hogy milyen gyakran kelljen kakilni. Jó, papi, oké, optimalizálták, jobban fut, de egy kérdésem van, kakilni lehet? Lehet. Nem az, jó, hogy lehet, optimalizálva van már? Hogyha lehúzod, igazán lehet-e azt megcsinálni, hogy csíkot húzza, ez az életem nagy kérdése benne. De egyébként tényleg rettentően nagyon-nagyon jó játék. Igen, de egyszerűen hihetetlenül kemény egyébként, főleg a PvP szerverek, amennyit hajtunk, és nagyon-nagyon nagy élvezet az egész, amikor együtt mentek, és komolyan, harcoltok, és belédelitek a papi, másik bázisára. És bekakiltok a másik papi, bázisára. Egy darab nem, maradt meg a játékból. Mindig, hogy halálra vertem őket, és utána a holtestüket lekakiltam. És természetesen rögzítettem, és elküldtem nekik. Papi, ez azért sokat elárul rólad. Igen, papi, figyelj! It's something. Papi, az egyetlen dolog, ami nekem megmaradt ebből a játékból is élveztem, hogy ugye Geriékkel kipróbáltuk, és hát így dobáltuk egymást kakival. És komolyan csak ennyi, meg építettünk valami bungalót, amit aztán valahogy feljullott. Nem, mi hatalmas pláncsatákat vívtunk mi ebben, meg el lehet egymás rabolni és börtönbe zárni. Hát jó, de ezt a Daisy-be is meg tudod csinálni, nem? Hát hogyha, jó, csak itt mellette ott van, hogy tényleg tudsz elidíteni állatokat, dungeonök vannak benne, rengeteg dolog van, hihetetlen, nagyon-nagyon összetett és nagyon jó. Vannak benne boss fightok, tényleg jó, nagyon-nagyon jó. És főleg most, hogy kihozták az új térképet is, ezt a centert, én még jobban várom, csak most nem tudom működésre bírni, mondjuk, mert van egy primitív mód plusz nevezetű módosítás, amihez beraknak még plusz 100 tárgyalt, és mellette elveszik azt, hogy a túlságosan fejlett dolgok ne legyenek benne, mert kicsit azért idegesítő, amikor egy bázis abból áll, hogy tele van pakolva automata turettel az egész, és akkor próbálsz bejutni, de nem. Ez egy kicsit visszafogja ezt az egészet, és én ezt tök várom. Én volt, hogy annyit csináltam, hogy építettem egy hajót, raktam rá ágyút, és kalózkodtam, és a vízparti házakat törtem be, és mentem kirabolni, és én voltam a Karib-tenger kalóza. Karib-tenger papulca. Ja, tényleg? Na, arra még emlékeztem, hogy csináltunk valami hajót, mert ugye ebben lehet ugye hajókázni. Csináltunk valami hajót, amiről így mágikus módon egyszer csak beleestem a vízbe, pedig meg nem mozdultam, és megevett egy cápa, valami ilyesmi volt. És így ott ültem, hogy ok, érted, semmit nem csináltam. És aztán pedig kirúgott egy admin, mert hogy nem köszöntem valakinek. Tehát, hogy így nem, lehet, hogy csak bal szerencsém volt, de biztos vagyok benne. Lehet, hogy tetszene most már, de az az igazság, hogy figyelj, hát akkor Alex, nagyon bántam. Figyelj, ez Alex, ez olyan, mint a Siege, hogy kipróbáltam a... Nem, a Siege-el csak neked volt bajod. Hát igen, de jó, meg neked. Most ne, ezzel a játékkal, nem? Ja, nekem az Arkkal, neked volt a Siege-el a bajod, pedig mi mondtuk, hogy na a Siege... Jó. Oké, de most ugyanaz a helyzet, tehát neked bajod van az árkal, érted? Nekem meg a Siege-el volt, kipróbáltam az alfát, mondom, nem lesz rossz, csak iszonyat ronda. Aztán kipróbáltam a bétát, tehát mondom, ez retek rossz, tehát hogy ez soha többé, és akkor mondtátok, hogy mennyire jó meg minden. Jó, mondom, legyen, próbáljuk ki. Marci ugye tudott szerezni ezért kulcsot, tehát mondom így, meg aztán ingyen pláne, hogy érdekel a dolog. És akkor meg kipróbáltam, és nagyszerű volt. Tehát lehet, hogy egyszerűen csak annyi a probléma, nem, hogy egy kicsit kell még rávárni. Ha akkor nem próbáltad volna ki, akkor majd napig azt gondolnád, hogy szar. Igen, azért nagyon gondolkodtam durva. A múltkor. Nagyon durva. Mikor elmentünk Siege-ezni, hogy gyakorlatilag így tökre kimaradt volna neked ez az egész, pedig milyen rossz is lenne, hogyha ezt a pár ideges órát meg a sok anyázást kihagytad volna. Bánnám amúgy, mert nagyon jó játéknak. Jó, igen, most csak viccelni próbáltam, de nagyon jó játék. Aki nem tette, most van ugye egy 15 eurós verziója a játéknak, amitől elcsígósodott az egész. De... Az mi egyébként? Ezt én is tésztel. A startup azt jelenti, hogy... Fia, azt jelenti, hogy van összesen hány operátor van? Mit tudom én, 12 operátor van, 15. Legyen 15, inkább 15. Hát 12-nél több szerintem nem, is. Nem, várja, de úgy van, hogy az egyik oldalon van vagy 10, meg a másik oldalon 10, tehát akkor legyen 20. És mondjuk a 20 operátorból a 15 eurós csomaggal ki tudsz nyitni 4-et összesen. Tehát kettőt randomra kapsz, meg egy Defendert, meg egy Attackert, és kapsz hozzá annyi in-game pénzt, amiből még kettőt ki tudsz nyitni. A többit pedig ebből a sárga pénzből, ami nem a mikrotranszakciós pénz, hanem a játék végén kapott pénz, abból nagyon-nagyon sokért lehet operátorokat nyitogatni. Ez a 40 eurós játékban 500, meg 1000, meg 1500 a ilyen in-game pénz a izében, a 15 eurós verzióban meg valami 15 ezer tán. Komolyan? Azt nagyon sokáig kell gyűjteni, ezt iszonyan sokáig gyakorlatilag azt akarják sugallni neked, hogy fizess mikrotranszakció. Hogy igen. De jaj. Egyébként, hogyha kiullokolod azt a 2-4 karaktert, amivel jössz, és jönnek veled a haverid, akkor bőven elég. Csak... Tehát, hogy mit tudom én, ugye sokszor az van, hogyha egyedül mész, vagy ilyesmi, nem tudod megbeszélni, hogy neked milyen karaktered van, és azt ne hozzák. Ezért, ha bepikkeli, akkor te mehetsz a full bin a rekruittal. Hát, ami ugye, nem mindig rossz szám, csak mert ugye van benne shield, meg minden. Csak legtöbbször rossz. Lehet a támadóban például jó a rekruit, ha shield-el szeretsz menni. Defenderben nagyon rossz. Defenderben nagyon rossz, mert ilyen nagyon gumicsúzliaik vannak. Viszont mit akarok mondani, hogy alapvetően szerintem ez pont arra jó, hogy így bele ugorjál a játékba, és ki tud próbálni, hogy milyen is. Szerintem egyébként lehet, hogy van valami upgrade aztán. Ha jól tudom, van upgrade egyébként, és akkor, hogyha tetszik a játék, akkor felupgrade-el, ami egy zseniális ötlet szerintem, mert így olyan, mint hogyha izé... És tök jó, tök korrekt. Hogy így ki tudod előtte próbálni, azt, ha nem tetszik, akkor hűha 15 euró, nem 40, érted? Így van, de... így van. De na, az nem tetszik, hogy elkezdett cségósodni ugye a játék, igen, és az van, hogy non-stop hiszti van, hallod? Igen. Pedig mikor elkezdtük a játékot, egyáltalán nem volt mindenki rendes volt, hát 60 eurója, ne viccelj. Sőt, például volt ilyen, hogy a cheater csávót a saját csapata kikikkelte, és adtak nekünk egy kört, és elnézést kértek, hogy cheater volt a csapatunkban. Igen. Hát hallod, mondj már egy kompetitív játékot. Az nagyon dur, azt nagyon kár, hogy nem streameltük, hallod? Igen, Cségó, persze. Tehát ott az volt, most még már az van, hogy izé, érted, Kaveri nézte ilyen eldobható kamerával, az új karival, kidobta, nézte a fal mögül, hogy hol jönnek, és akkor mondta, hogy most píkeljek ki, kipíkeltem, rögtön ott volt, ugye, mert Kaveri látta kamerával, lelőttem, büdös cheater, OMG reported, hülye szemétláda, érted, és rögtön elcségósodott, és mondom, hát gyerek, néztelek a kamerán keresztül, mi ebben olyan rohadtul nagy cheatelés, el sem tudom képzelni. Tehát, hogy... Ja, ja. Hát ez kellemetlen. Hát mindegy, viszont úgyis együtt megyünk játszani. Hogyha megvan a full csapat, akkor ki nem szarja le, hogy hisztizik-e az enemy, vagy nem. Tehát, hogy akkor meg nagyon jó a játék, nagyon jó tud lenni. Ugyanúgy, mint ahogy az Overwatch is egy nagyon jó játék. Igen, írogatta nekünk a srác, hogy easy. Beregteltük őket, mint a szart, és aztán akkor... írtuk, hogy easy, és most miért nem írod, hogy easy? És akkor beírta, hogy easy, utána, de úgy, hogy vesztettek. De hát az már gyenge volt. Mit akarok mondani? Balázs, mi a véleményed az Overwatch-ról? Frissíts fel az... gyerekeknek való játék. Na jó. Így kívülálló. És kihúztam. Malás vagyok, nem tudok játszani a cségon kívül semmi mással, ezért szerintem az Overwatch egy gyerekeknek való játék. Ennyi. Rekt. De ez így van. Kérem, helyezzen várj, nem, Marci, legyünk korrektek, meg Papi, hallgassuk végig. Tehát, hogy nem így van, akkor hogy? Másképp. Tudom. Azt hittem, itt lesz valami frappáns beszólás. Nem. Nem? Nem, hát most mi most Marci alájak levitatkozni a viccáim, már annyira méltánytalan lenne az egész. Vagy esélytelen? Annyira éreztem, hogy akkor is lesz beszólás. Volt egy fickó, akit megvádoltak, hogy így volt valami kormány közeli arc is, akkor hogy nem volt diplomája, vagy ilyesmi, és akkor hát mondták, hogy ez tök ciki, és a csávó meg megpróbálta magát védeni, és az a dékán, aki aki fölfedte ezt az egészet, hogy plagizálta, ugye ellopta a diplomamunkáját ez a politikus valaki másnak, az, és azzal kezdett el kötekedni ugye ez a politikus, hogy hát hogy merészeli őt így rossz hírbe hozni, stb. És akkor így kérdezték ettől a dékántól, hogy hát de miért nem beszél, vagy miért nem vitatkozik vele, miért nem védi meg magát, és azt mondja, nekem édesapám mindig azt tanította, hogy kár lenne harcba szállni, egy szellemi harcba szállni egy fegyvertelennel. Nem akartam így mondani, én szerintem sokkal szebben fogalmazt. Ez a Pálgium híres esete volt, Amúgy a Pálgium volt, igen. De igen, ez a mondat egyébként rémlik is még. Ha már ilyen izé, vágjátok most, hogy beperli valami csaj az Instagramot? Miért? Nem az Instagram, a Snapchatet, mert hogy szelfizés közben karambolozott. Ja, igen. És most ezért a Snapchatet elkezdte perelni. De ezt a csajt még meg is verném. Én nem bérszegény. Majdnem kimondtam, szóval buta szegény. Igen? Szerintem igaza van. Várjuk a folytatást. Igaza én is, van. Én is beperelném. Jó, hát nem. Ez mi de akkor? Mert hogyha ittasan vezetek, akkor beperlem a izét a sörcéget? Nem, Amerikában egyébként szerintem vagy... még van is, hogy hívják ki a realitása annak, hogy még is nyeri a... Á, nem. Hogy hívják ott a pert. Á, mert Amerikában se hülyék. Mert az alkoholra rá van írva az, hogy ne igyál, amikor vezetsz. De viszont egy telefonra nincs leírva az, hogy ne szelfizzél, miközben vezetsz. Jó, Marci, azért amerikai sem hülyék. Megbüntet a rendőr telefonozat. De Gergő, az amerikai sem hülyék. Dehogy hülyék. Az ember pert nyer vele a mikróra, nincs leírva az, hogy ne rakd bele a macskát, azért ott azért kicsit elgondolkozni. Az városi legenda, városi legenda. Ne higgyétek már el, persze. Meg amúgy azért megbüntet a rendőr, hogyha telefonozol autózás közben, nem véletlenül gondolom. Kaveri, én saját szememmel, meg a saját kis testemmel tapasztaltam azt, amikor Kaliforniában áramszünet volt. Már eleve ez, hogy Kaliforniában hogy van áramszünet. És ezt mondtam papinak is szerintem egyébként. Ezt igen, igen, igen, meséltem. Bementünk a izébe, bementünk a bevásárlóközpontba, és rohadt nagy molinókon ki volt éve, hogy elektromos konzervnyitót ne vegyél, mert az nem fogja az áramszünet alatt kinyitni neked a konzervet. Na jó, de Kaliforniában hány ember minden, lakik? De ez így mindent elmond Amerikáról szerintem ez a kihívás. Nem, ez arról mond el mindent, hogy milyen egy akkora országban élni, ahol 130 millióan laknak. Semmi más nem mond el, ne haragudj, én voltam a Tesco-ban, legutóbb... Nem, mondjuk százalékosan nagyobb a hülye. Persze, tehát... hát a hülyék aránya egy nagyobb tömegből sokkal nagyobb, tehát hogy ne higgyük már el, hogy az amerikaiak hülyék, semmivel nem hülyébb, és most csinálok ilyen videót, hogy nem tudja, hogy hol van Magyarország. Jó, akkor te tudod, hogy hol van mondjuk Türgizisztán, mert hogy egyébként persze, nagyjából. A T betűné. Igen, mondjuk a T mondjuk olyan ország nincsen, de Türkmenisztán van mondjuk. Ja. Akkor Türkmenisztán, vagy izé, vagy akármi, érted? Tehát, hogy így... Vagy Hambalája. Vagy Hambalája, azért a világnak nagyon nagy része van, ahol így egyszer lövésed nincs, hogy de legalább fogalmad van, hogy kb. Merre van. Ah. Vagy nem. Szerinted a izé... Megint én vagyok a túrművet. De hát most szerinted bemész egy átlag magyar, mit tudom én... Hát nem tudom megítélni, most nem akarom ezt mondani, de általában ez az amerikázás, ez azoktól hallom mindig, akik ilyen vagy antiszemiták, vagy pedig ilyen nagy magyarok. Tehát, akkor most én melyik vagyok? Hát most ezzel gondolkodom. Én nagy antiszemita magyar. Nem te lenni az első antiszemita zsidó, tehát lehet, hogy az utóbbi. Na mindegy, figyelj, gyerekek, azért Amerika felépített egy hatalmas országot, világhatalom. Vannak nyilván hülyék, de azért én azt érzem, hogy kimondani azt, hogy az amerikaiak hülyék, az ugyanolyan, mint azt mondani, hogy a magyarok bunkók. Tehát persze, vannak magyarok. Mondjuk, tehát vannak magyarok, az bugók, nyilván, de hát most nem mondjuk már egy nemzetre, ne általánosítsuk, hogy ők a bunkók, ők a hülyék, ők a büdösek, érted, és akkor persze, így nagyon egyszerűen működik a világ, de azért rohadtól nem így működik, pláne, hogy az egész... Ázsiában mindenki államok, tud mindent. Igen, tehát a kóraiak azok, mindegyik vovozik. Érted? Tehát pláne Amerika, ami egy tulajdonképpen, ki az echte amerikai? Hát ez az, nem tudsz rá válaszolni, mert nincs ilyen. Hát de, Larry a The Cable Guy. Larry the Cable Guy? Hát maximum, cable guy, aki, Larry the Cable Guy, a kéz is sörözik és pizzát eszik. Tehát, hogy... Igen, tényleg, mert ugye a pizza is full amerikai, ja. Tehát, hogy na. Én nem bírom az ilyen általánosításokat, mert nem szerintem ez ilyen, ilyen konteós, tudod? Tehát mind meghalunkra való az ilyen, hogy így ők ilyenek, persze, és akkor így 13 darab agysejttel is sikerült megértenünk a világot. De azért rohadtul nem ez van. De igen! Jó, hát így rendben. Akkor nem tudok vele. Akkor ezzel sajnos nem tudok vitatkozni. Hoztam egy érvet. Köszi szépen. Köszi szépen. Kész, megmondtad a beszélgetést, vágod. Fixem. Na, mi van? Na jó, oké, minden amerikai hülye. Tehát mehetünk tovább. Mindenki felszabadult. Jó van, király. Erre vártunk. És most mire? Hát nem tudom. És most... Most, hogy felszabadultunk, jobb lett. Mindig fel akarunk szabadulni, nálunk ezek ott. Bocsi, nem voltam itt a punchline-ra, de hogy így... igen, köszönöm. Igen. A végkövetkeztetés az volt, hogy minden amerikai hülye. Igen, ezt mondtam valójában. Hogy valószínűleg Lali azt kívánja, hogy bárcsak meg innen jött volna podcast. Alex, benned egy jós veszett. Lali a podcast után meg csinálunk egy demagógiát, és arról lenne szó, hogy Amerikában mindenki hülye. Jó, hát a kicsit saját... monoton lenne az estém. Jó, hát a saját műsorodban olyan hülyeségeket mondhatsz, amit akarsz, tehát ez nem probléma. Felőlem ott égetheted magad. Bár mondjuk egyébként a demagógiai libikókájában elég sok mindent bevállaltatok már, nem? Tehát tulajdonképpen már szinte úgy mondom. Ja, meghívtunk téged is. Hát ez az. Már itt önmagában az egészet elrontottátok. Jó volt az ötlet. Csak a kivitelezés, mi? Igen, mindig azzal van a baj. Na jó. Oké, srácok, beszéljünk már valamiről, ami... Nem sokára, E3. Na igen, nem akarunk egyébként egy élőben nézni valamit? Lali átküldött egy ilyen napirendi pontot. Lali, hogy vannak a beosztások, hogy mi az, amit így mi a mi emberi időnkkel tudunk nézni élőben? Most tényleg én... Amikor átküldtem nektek, és ezek szerint senki nem látta. Lali. De, láttam. Azért, hát Lali, azért nekem nem küldtem. Én láttam a linket. Nem, hát én láttam, azért kérdezem. És ez számunkra azt jelenti, hogy te szívesen mondanád, hogy nem? Te vagy a szakértő, ez nálunk azt jelenti igazából, hogy te küldted a dokumentumot, így te vagy a legjobb ebben. Én vagyok az a loser, aki megszólalt, és ezért rám lehet mutatni. De nem csak azt hallod, ezáltal, hogy te küldted a dokumentumot, nem csak szakértő lettél, hanem egyből felelős. Ja, igen, tényleg. Igen, ez a nem nyúlok a lapáthoz, mert a végén még dolgozni kell vele. Azt tudtátok, hogy a Facebook fönn van a Facebookon? Ezt most láttam, hogy elkezdtem keresni nagyon-nagyon nagy elánnal Lalinak a linkjét. Én jobbat mondok, a Facebookon elindultak a livestreamek, azokba belenéztetek? Na, az jó. Én belenéztem a Kassa Tibinek a livestreamjébe. De miért? Én nagy rajongója vagyok Kassa Tibinek. Én amin meglepődtem, hogy milyen jól megcsináltak egyébként a livestreamet, mert hogyha külön rámentek, akkor van egy ilyen kis világtérkép, és látod, igen, hogy milyen arra városból gondoltam. Ki streamel, az tök és jó. Hogy fölé viszed az egeret, és így húver eseménnyel egyből el is indul, igen, a stream. Igen. Elég kemény. Nagyon-nagyon kemény. Az mondjuk technika. Ez már 21. század. Igen. Mondjuk már pár éve az, de ja. De ez így jól hangzott. Na igen, Lali, én egyébként tehát... nagyon várom, főleg a Bethesdának a részét. A livestreamjét. Tehát a livestreamjét. A livestreamjét. Tehát, hogy Fallout update. Nem, szó lesz ugye az Dishonored 2-ről, azt nagyon szeretném. Jaj, de várom, de szerettem azt a játékot. Szó lesz az új Wolfensteinről, azt is nagyon szeretném. Legalábbis én ezt tudom, de aztán ez most nem biztos. Wolfenstein PLS. De hogy, hogy mi majd így Zsoltival, meg szerintem Gerékkel, vagy így azért közben fogjuk nézegetni, ha történik valami izgalmasabb. De stream. Hajnal 4-kor? Ja, hajnal 4-kor lesz. Bizony. Na, hajnal 4. Hát nem vártjátok meg, hogy kifejtsem azt, hogy mi az, amit érdemes nézni, mert emberi időben van. De várjál már, ez régen nem így volt. De, hát, de régen sose is volt így volt. De régen is így volt, csak minket nem érdekelt. Tehát érdekelt a Sony, meg érdekelt a, amit éppen láttunk, az se. Nem, a Sony a volt ilyen rohadt este. A érdekelt a legjobban, és az volt a legnagyobb csalódás az egész E3-ba tavaly. Melyik? A PC Gaming Show. De csomó minden. Ez gyakorlatilag egy zanzásított ismétlés volt. Katasztrófa volt. Hát papi, nem hát pedig idén meg kell nézni papi, mert normális időben lesz. Nem lesz ki rajta Star Citizen érdeklődésemet vesztettem. Egyszerű ember vagyok. Lesz majd benne egy ilyen 64 fős Battlefield, egy rész, kíváncsi vagyok rám. Papi, te azok közé tartozol, akik elhitték a Star Citizen-t. I want to believe. De akkor, az akkor... igazság oda át van. De akkor te vársz még erre a Sony-s, hogy hívják is, ugye? Mi ez, ami először multinak indult, aztán már single player, és most elhalasztották, és halálos fenyő. No Man's Sky a single player lett. Azám, nagyon komolyan. Kell. Az, persze. Uram, atyám, én erről nem is hallottam. Az egyetlen dolog, ami megmentette volna a játékot, és kiszedték belőle. A multiplayer tényleg. Single player. Bizonyám. Aztán mindenit. Ez pontosabban szükség... várjál, multiplayer, abban a tekintetben, hogy láthatod, hogy mások hogy nevezték el azt a boldogot. Jéééé! Azt a mindenit. Ha mekkora királyság, gyere, akkor az hol kell előfizetni a 70 eurómat? Ugye? Nagyon hogy durva. Hogy azért menjem majd a világőrbe, és ilyen fuck meg shit nevű bolygók olyan. De várjátok, hogy jaj, megfenyegették a fejlesztőt, mert késik. Nem azért fenyegették, meg késik, hanem ez már a sokadik dolog volt, amit elcsesztek az egész játékon, és behazudták, hogy te jó ég, mekkora nagy cucc. Azt a mindenit. De várjátok, fiúk, jól értem, hogy a No Man's Sky az egy online, tehát internet szükséges a játékhoz, hogy egyedül játszhass vele. Igen. Pontosan. Ami hát rengeteg ilyen játék van, hogyha azzal gondolsz. Például az egész Steam ilyen. Hát meg a Ubisoftos nope. játékok, amikor azért nem tudtam Far Cry-ozni, mert elbös nem megy a szerver, és így, de ez egy single player játék. Az minket nem érdekel. Ja, hát, papi, jó. Nem játszhatsz net nélkül, fogjad végre föl. Igen, szóval így kösz, de nem kösz. Nem baj, majd jókat bulizunk a Your Mom nevű bolygón. ami ott lesz mellette a Fuck Shit Count. Alig várom már, de hogy... De hogy ja, meg most lesz ez a játék, ez a We Happy Few az a neve. Annyira menő stílusa van nekem, annyira bejön. Nem tudom, ki látta a trailerét, fent van a Steam-em. Ilyen kis indie játék, de annyira jók az animációk, meg olyan szép grafikája van, és olyan jó stílusa van, ilyen nagyon creepy, sablon, Amerika. És akkor így minden eldurvul, ilyen kicsit Bioshockos. Nem, én nem láttam. Írjátok be Steam-re, hogy We Happy Few. És nagyon jó, azt az első trélet, azt érdemes megnézni, szerintem iszonyat király stílusa van. És azt nem tudom, hogy kint lesz E3-on valószínűleg. Amit még nagyon várok az E3-tól, az a Shadow Warrior 2. Az egy nagyon lesz. Jó játék lesz szerintem. Lesz, persze. Ó, hát ez az egy is nekem akkora egy nagy visszatérés volt, mert én imádtam a kettő az iszonyat király, a kettő az open world, kicsit olyan, mint a Diablo. Csak FPS-be, tehát hogy ilyen többen lehet tolni, és akkor vannak shopok, meg mit tudom, és akkor mész, csinálod a küldéket, de rohadt jó, iszonyat király, nézd meg róla egy-két gameplayt, már van. És akkor lehet fejleszteni a cuccaidat, azt hiszem összesen 62 fegyver van a játékban, meg mit tudom én, tehát hogy azért van benne tartalom. Biztos jó ez. Szerintem iszonyat király, én nagyon örülök, hogy ilyen... Na kíváncsi leszek, mert nekem azért az én kicsi szívemben még mindig a régi Duke Nukem Knone. Ez a Shadow Warrior, amivel rengeteget játszottunk. Iszonyat sokat. Dobáltuk a sticky bombot egymásra. meg a nyulakat szaporított. Az a durva, az a durva, hogy olyan szinten nem is Duke Nukem klón, mert hogy majdnem ugyanazok az emberek csinálták, még az engine is ugyanaz volt. Mm. Igen, igen. De imádtam minden. Nagyon jó percét. Volt. Ja, izé, azok a humorok benne, tényleg az én kis hentai lánykek, akik közben izé szenvedtek, meg szitává lőttek téged, hogyha meg akartad őket érinteni, meg ilyenek, nagyon-nagyon jó volt. Olyan jól eltalált humora volt az egész játék. Meg a pályák is nagyon ilyen titokzatosak, frissek voltak, tehát hogy nem az volt, hogy jó, 25-ször ezt már láttuk. Például nem tudom, mennyire emlékeztek rá, de volt a Redneck Rampage nevű játék, ami szintén ugyanerre a motorra épült rá. Ott viszont az egy iszonyat jó játék volt. Az egy abban volt a Metaltó Razer, nem? Ja, abszolút, tehát az teljesen a humorra ment rá, egy tulajdonképpen egy ilyen redneckkel volt, tehát egy igaz ilyen vidéki süttyóval. És azért jött be nekünk. Igen, igen, és így konkrétan így ilyen röfögöd, így ilyen hangokat adott ki, meg minden, és annyira tetszett az a játék, hogy addig elmentem, hogy beletúrtam a kódba, és saját magam magyarosítottam, tehát, hogy tudod, ez wow. Amikor annyira tetszik egy játék, hogy így teljesen rákattansz, és órákat töltöttem el hajnalokig, és a TXT-ket túrtam, hol melyik szöveg, hogy van. Végén már gravitációt is, meg mindent megtaláltam, meg a fegyvereket, szóval... A durva, hogy annyira ezek a játékok még annyira open szoftverek voltak, hogy én emlékszem, hogy volt a Duke Nukemhez egy Extract nevű szoftver, amivel ki lehetett az összes létező dolgot a játékból exportálni egybe. És akkor ott voltak a PNG-k meg minden, és akkor volt hozzá egy ilyen kis felület, és ki tudtad cserélni a PNG-ket. GIF-ek voltak, azt hiszem, hogyha GIF-eket, és akkor a saját fegyveredet, meg a saját kis textúráidat be tudtad rakni a játékba, azzal szórakoztam. Na, Baldur's Gate 2-ben játszottam azzal, hogy ott arra volt lehetőség, hogy a WAV-fájlokat felülírt. Akkor gyakorlatilag te beszéltél a karakter helyett, és akkor én azokat így elnyomtam, és ezeket azt szerettem. Az de menő. Tü-tü-tü-tü-tü. Szeretem ezt a hangot. Ki volt? Céges telefon így csípol, a baj van, ezt nem szeretem. Ez ilyen rossz. Ez azt jelenti, dolgozni kell. Nektek volt ilyen játék, ami így annyira rákattantatok, hogy így elkezdtétek, mit tudom én, valamilyen szinten így megpróbálni átmódosítani, vagy a saját arcatokra szabni? Soha. Hát nekem ez, amit meséltem, a Baldur's Gate, de azon kívül szerintem nagyon talán nem. Hogyha igen, akkor az már olyan rég volt, hogy nem emlékszem rá. Amit én nagyon szerettem, mégis jó volt, hogy lehetett szabni, nem tudom, hogy játszottatok-e vele. Én úgy mondom, hogy szerintem a XCOM kb. Abból született, az Incubation volt. Fú, nem ismerős. Ott lehetett a karaktereket elnevezni, és ugyanez a ilyen körökre osztott stratégia volt az UFO-k ellen. De azt fú, imádtuk. És emlékszem, hogy flopin cserélgettük a mentéseket, és úgy volt, hogy minden csak a saját karakterével mehetett. És akkor minden nap, amikor izé volt, suli volt, akkor cserélgettük a mentéseket. Basszus, és akkor négyen játszottuk. Most rákerestem, hogy mik lesznek E3-on. Bocs, hogy így beleordítottam, csak... Jóisten! Izgalmi állapotban jöttem, ugyanis be fogják mutatni a Red Dead Redemption-nek a következő részét. Az kemény. PC-re. És én nem játszottam az egyel, mert rohadtul nincs hozzá platformom, pedig annyira szeretem a West End-t, és egyszerűen nem lehet, és miért nem adják ki PC-re, és már megőrülök, de ha lesz folytatása, de király, és az lesz PC-re, akkor egyébként... Alex, csak hogy fájjon a szíved, a története annyira jó, hogy most megéri érte venni egy használt PS3-at. Hát... Vagy Xboxot. Én meg akarom várni, amíg a kompatibilis lesz a 360-nal. A Gunzzal játszottál már, hogyha ennyire Western őrült vagy? Gunz? Igen, meg nekem a kedvencem amúgy még mai napig a mondjad már, a Call of Juarez. Ú, de jó, az egy annyira király shooter volt, azt annyira élveztem, annyira elkapták ezt a shooter SD-t. Egyébként ilyenek jönnek, hogy $400 PlayStation VR. Ez tök jó. Call of Duty Infinite Warfare, Time and Exclusive DLC. Az engem rohadtul érdekel. Milyen exclusive DLC? Time and Exclusives on DLC az a neve. Ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy, hogy legelőször, ez mi volt? Legelőször a PlayStation 4-re jönnek ki a DLC-k. Hőha. Ja, de volt ilyen már a kódnál, nem tavaly? Black Ops 3, ez nem ilyen volt? Nem tudom már. Azt tudom, hogy a Call of Duty 4-be a PC-re jöttek ki ingyen a DLC-k legelőször. Tehát, hogy így ez lett az Activision-ből. És ugye jön a PS4K, ami hát eddig K. sem írták az 1080p-t, de most jön a 4K. És ez jó lesz. Biztos, és ezzel már bírni fogja a 1080p-t. Igen. A technológia ugrás már bírja a Full HD-t. Igen, de jó. Mert full. És most ugye vannak ilyen rumorok, hogy lesz egy Skyrim remastered bemutatva, hát azt nagyon kötve hiszem. A Injustice 2. Az viszont tény, azt az Ed Boon meg is értődött. Ki is rakta a kis fecné Twitterre, hogy a GameStop-osokat többé nem hívja bulizni. Miért? Mert elkotyogták, hogy lesz ilyen szó. Ők el, lefotózták a Injustice 2-es plakátot, amit kaptak. De szemetek. Na jó, ez mondjuk, na jó, ez mondjuk tényleg egy nagy fas. Hambalájás! Jó, hogy gyerekbarát lett a műsor. Ez tényleg egy nagy hambalája! Úgy kéne, mint a Cartmannek, tudjátok, egy ilyen kis csipet beszerelni, és mindig... De anya! Mi van? Keresgélem közben, hogy mik lesznek. Microsoft által? Hát nem tudom, most nekem így annyira nincs, amit így hirtelen. Viszont nem E3, de a ilyen nagyon-nagyon várt, általam várt játék alfa verziója mostanában fog kijönni. Az pedig az Escape from Tarkov nevű játék. Az most lesz. Ilyen jellegű. Már az alfa... Az állat. Az egy nagyon-nagyon állatjáték. Tulajdonképpen nem tudjuk még, hogy egészen pontosan milyen kb. Open world, nagyjából open world, tehát mondjuk egy olyan, mint amilyennek a Daisy-nek kellett volna lennie, csak mondjuk itt zombik nélkül. Igen. Tehát ilyen orosz, tehát kicsit stalkeres beütés, modolható fegyverek, de ahogy látom, így nagyon-nagyon modolható fegyverek, meg minden, ami kell. Internet kell hozzá? Kell, mert multi. Hát akkor. Azt írják, hogy Watch Dogs 2 is lesz. Na, várjál, mondom. Akarok menni sorba, és észrevettem, hogy a Call of Duty Modern Warfare Remastered nem lesz PC-re, csak Xbox-ra és PS4-re. Az egyetlen dolog, ami ért valamit az Infinite Warfare-ből, az nem lesz PC-re. Civilization 6, nem tudom, nem játszottam. Hát én sem nagyon vagyok Civilization-os. Lali egyszer meggyőzött. Lesz Kavrinnek a kedvenc játékának a folytatása. Melyik? Dead Island 2. Mi? Azt... Dead Island 2? Ebben biztos? Vagy mennyi utoljára azt hallottam, hogy elkasszálták azt a játékot. Hát a trailerét láttuk, nem? Legutóbb. Most nézem a izét, az official listát, hogy mi lesz kint. Akkor azt lehet, hogy majd leveszik. Ez nagyon jó hír, mert én szomorkodtam. De lehet, hogy majd leveszik. Nekem az bejött az a játék. Lesz az új Deus Ex, lesz a Dishonored 2, FIFA 17, ki gondolta volna, pedig még csak 16 van, ugye. Final Fantasy 15, hát jó. Pedig 16 van. Jól néz ki az a játék. Forerunner, azt valaki látott belőle. Forerunner? Szerintem én azt élvezni fogom. Lovagok, ilyen szamurályok és mindenek, akik szét kaszabolják egymást, vikingekkel boldogan. Battlefield 1, azt szeretnénk az látni. Nagyon... Below nevű Xbox One per PC-s játék, nem tudom mi ez. Azt mondja, Gears of War 4, Halo Wars 2, az azt hiszem a Halo Wars stratégiai játék. Horizon Zero Dawn, ez csak PS4-re fog kijönni. Ja, itt van a Mafia 3. Na most gyerekek, én láttam a Mafia 3-at, megmondom, mit láttam. A karakter, aki egy magasan képzett vietnámi katona, és gyakorlatilag az AK-val egy kézzel lő, és úgy megy, mint a Saints Row 4-ben egy boss. Tehát, hogy így dobálja előre, tudod, a felső testét. és ilyen iszonyat komikus, és ráadásul az autókat, amiket vezetsz benne, azok úgy mennek, mint a Crazy Taxi. maxiba. Tehát ennyit láttam a Mafia 3, pedig a kettő szerintem iszonyat király volt. Hát... Én szerettem a kettőt. Az, hogy ez egyen nem ér föl egyik se. Tehát, de az valószínűleg nekem a kettő is keresztapás feeling miatt egyébként. Lesz az új Mass Effect. Andromeda. Leszek, No Man's Sky, hát ez már a harmadik E3, amin kint jó, van. Jó, persze No Man's Sky, jó, oké. Okay. Planet Coaster, az csak PC-re fog jönni. Ez nem tudom mi, de valószínűleg jó grafikája lesz. Pro Evolution Soccer 2017, hát ez tuti, hogy tuti már megint egy izé FIFA játék. Egyébként nem, most picit hagyjálják a pes mellé, a legutóbbi az nem volt annyira borzasztóan rossz, mint amennyire számítottam. Nem, sokan mondták, hogy jó volt, hogy már volt olyan jó, mint a FIFA. Igen, játszok FIFA-val, meg azzal is játszottam, és igen, szóval hogy én kíváncsi vagyok nagyon a PES-re, az új PES-re, hogy mit fog majd mutatni a FIFA-hoz képest. Mert jön föl, nagyon nagy lemaradásban van, licenszei sincsenek, még viszont próbálkoznak, és hogy mondjam, nem ilyen gusztustalan módon próbálkoznak, mint például a Kodnál, hanem az tényleg úgy örülök neki, hogy az jön föl, és igyekszik. Mert jó lenne a FIFA-nak már egy konkurencia, mert így, hogy nincsen konkurenciája, folyamatosan tud ugyanazokat csinálja. Ugyanazt csinálni, igen, egy kod. És így most konkrétan. A kodnál is jó lesz, hogy a BF az megjön, mert hogyha jobb lesz a BF, akkor, és egyébként pont ma olvastam egy hírt, hogy a BO3-nak az előrendelési száma az ilyen kor környékén, szóval mostanában, amikor kijött, volt olyan 130-140 ezer, most meg 30-40 ezer volt. Meg is érdemli. Ahogy hívják az előrendelése az Advanced Warfare-nek. Szóval most, hogy a BF az jön föl, szerintem a következő kod vagy nagyon jó lesz, hogy eláshatják az egész szériát. Mert nagyon jó az a pénzcsap, de minden kút egyszer kifogy, hogyha elkezdünk kakit pumpálni. Szerintem nem lesz jó. Hát kakit pumpálnak, és utána még fel is voltak egyébként izé háborodva, meg oltogatták a konkurenciát, és ez most ezt komolyan gondoljátok ezt a marketing stratégiát, szerintem ez így nem lesz jó. És azt írják, miután egyébként a legtöbbet dislike-olt videójuk volt, kb. Így a játéktrailerek történetében, hogy hát igazából hülyék, akik ezt mondják, mert hogy ez most nagyon-nagyon sikeres trailer lett, mert mennyien megnézték. De a megnézett embereknek a 70%-a gyűlölte azt, amit látod. És így, de attól még mi vagyunk a buták, hogy azt mondjuk, hogy srácok, itt valami nem jó. Na várjál, most jön a segítsünk el. Na mi jön? A Mamma, várjál, figyelj. Jön ilyen, hogy Sea of Thieves. Nem tudom. A nap, te is ébredsz. Na várjál, mert jönnek az érdekes dolgok. Nem várok, Sea of Thieves, fogalmas is mi ez. Scalebound, nem tudom. Star Citizen. Mi van? Lesz, igen, azt mondta Christopher Roberts, hogy ő nem megy el, mert túlságosan elfoglalni. Jaj, igen, egy áramra nem megyek ki, hogy elfoglalva vagyok. Hogy most nem áll. Na várjál, most jön az egyik kedvencem. Fél a terroristáktól és a megtorlástól. Akkor jó, még lehet. Most jön az egyik kedvencem. South Park The Fractured Butthole. Úristen, ez a név. Azt a rotteget ez a név. Na mindegy, ezt én nem láttam előre. Nem. Na és... Mert az a baj, hogy az van leírva, hogy butthole, de mindenki tudja, hogy az mi akar lenni. Na, mert hogy butthole. Jaj, értem. Elnézést, most már elrontottam. Na, ez a lényeg, hogy ez a szuperhősös South Park lesz, tehát amikor majd tudod, a mosómaci, meg mit tudom én. Igen, ezt ismerem. Ez nagyon jó lesz, vagy legalábbis nagyon remélem, mert hogy ugye az alapjáték, ami legelőször kijött, az nagyon király volt. A Legend of Zelda Wii U-ra. Az nincs, jó! Nincs Wii-um sajnos. The Last Guardian PS4-re, pedig ez egy nagyon király fantasy játék, lenne szerintem. Titanfall 2. Én az nagyon fontos, én nem. Nem? Én megvettem az egyet, és akkor én is megvettem. Volt. Én azt hittem, hogy ez a játék gány. Látod, hogy ülök neki, hallott papi? Én is megvettem. Na figyelj, jön a Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Wildlands, na az kell, azt az instant kell, get. Az jó. Instant az... a másik is egyébként. Meddig adhatnak egyébként még Tom Clancy játékot? Most nektek, akkor megnéztünk egy videót, azt most szeretném veletek megnézni, szerintem még a streamben meg is fogjuk nézni. Az volt a lényege, hogy a Ubisoftnál mi történik. És össze volt hasonlítva, egy az egyben rekreálták a végterméket a játékban, meg amit E3-on bemutattak. És ezt a Siege-el, a Far Cry-jal és a Watch Dogs-zal eljátszották, meg még valamivel már nem tudom, és olyan döbbenetes a különbség, a Siege olyan, tehát ha így megnézed, hogy oké, hogy iszonyat rossz lett a Watch Dogs ahhoz képest, hogy kinézett E3-on, de a legnagyobb downgrade a Siege-be volt. Ezt az összehasonlítós videónál néztem meg, olyan hangulatos volt a Siege. És nekem meg ott fikáztatok engem, hogy jaj, nem, biztos nem így, meg úgy, meg amúgy. Annyira bennem van, és mondtam, gyerekek, ez akkora kamu, ez nem így fog kinézni, ígyétek már el. Nem, ti te azt mondtad, hogy nem így fogunk vele játszani, nem lesz ilyen csapatmunka. Az volt benne, az még majd napig van. Jaj, jó, oké, persze. Persze, nyilván ezt mondtam. Nem azt, hogy tökre nem ez lesz az egész játék, és ez azért... csak egy hatalmas nagy kamu. Na, a lényeg... Azért az meg, hogy ismét azon megy a vita, hogy mit mondott Keverin, szóval csak úgy... Várjál, Marci, mert itt neked is van azért valami. Marci. Na, figyelek. Marci. Untitled Forza game. Bizony. Ez egy új Forza játék lesz. Bizony. És PC-re is jön majd szerintem. PC és Xbox van. Na, és ugye Watch Dogs 2. Na. Kérjük, haladjon tovább. Miket? Na! De tényleg. Hát az egy is annyira jól sikerült, imádtam. Aha, én haladjon is. Haladjon tovább, nincs itt semmi látni való. Leültem egy ültőbe, beleraktam 11 órát, azt mondtam, nem is olyan rossz ez a játék, majd másnapra korruptált lett a save file-om. Írtam az Ubisoftnak, hogy figyelj, akkor ezzel mi van, és mondta, hogy hát kezd újra. Mondom, jó, oké. Újra kezdtem, belenyomtam, most már mondom, leszek okosabb, belenyomtam egy 6 órát, majd utána újraindítottam, és egy bug miatt soha többé nem tudtam a hackelő masinámat használni. Rájuk írtam, figyelj, mit lehet ilyenkor csinálni, hát kezd újra a játékot, és akkor letöröltem. Köszönöm, de azért elküldted őket az anyjukba, akkor már nem. Csak fejben. Hát miért nem írtad neki, hogy kell másodszorra tölök bele 10 órát? Na várjál, és most jön a legfontosabb cím, senki nem számított rá, hogy lesz, de mégis lesz, és mindannyian magatok alá csináltok, hogyha meghalljátok. Új AC? Minecraft 2! Na? Menjen a találgatás még, mi? Na? Meti 3. Tetris 2. NBA 2K17. 2017. No, de tényleg ez az egyik, tehát magatok alá csináltok. Command & Conquer 4. Red Alert 5. Overwatch 2. Azaz. Mondom, jó? Még ne. Diablo 4. Nem, hagyját, nem. De hagyjá. Nem, Fallout 5, nem. Segíts, Alex, első szó. Első nem, betű. Nem. Figyeljetek, én bedobom, várjatok fiúk, én bedobom az Ultimate-et. Jó? Engedjétek meg. Igen, köszönöm. Igen, tudtam, ilyet, de nem. Lali, na, mondom, egyébként itt van alul, de ez minden éven ott van, csak úgy mondom. Mert hogy van standja, a Valve mindig csináltat neki standot, de sosincs ott senki. Na, mondom, jó? Jó. Igen. Jóka Lili. Xbox One, PS4, Wii U. Na tessék. What? Az mi a retek? Jóka Lajli! Ingom sincs, annyira nem illik bele ebbe a listába, mondom, trollkodok egy kicsit. Na akkor mondom a leírást. Jóka! Mondja már meg, légy szíves. Na mi a leírás? Ki hívja meg Alexot? Senki, ő hívja meg magát. Igen, mondjál. Jóka, the chameleon, and Lajli, the bat, join together in this platforming adventure from some of the same game design minds as the classic Banjo-Kazooie. Ez mi a retek? Várjál, találtam. Yooka-Laylee is an upcoming 3D action adventure platforming video game from Microsoft Windows, OS X, Linux, PlayStation. Jó, itt most fel van sorolva az összes. OSX, az mi? Expected release Windows of early 2017. Ez azt jelenti, és ugye a nagyon híres publisher a Playtonic Games, és a nagyon híres Gavin Priest rakta össze. Gavin Priest, egy jó ég, én imádom a munkásságát. De Cliffy az ível együtt. Hírjuk kicsit, Preview Gear. Hallod, és most ide nektek belinkelem. Így néz ki a box, a doboz a játéknak. Tehát, amúgy aranyosnak tűnik. Tehát egy gyerekjátékról beszélünk, csak nem értem, hogy mit tűnt, majd ott a Battlefield egy után, és most gyerekjáték. Joka 3. Most, hogy elszivárgott a mustárgáz, Yooka-Laylee. De most nem tudom, figyeltél-e, tehát, hogy ez a Banjo Kazooie, ez mi ez? Várjál, ez most már érdekel. Az egy régi hangszer játék. A Kazooie, nekem is azon eszembe, hogy a Kazooie, ez egy ilyen kis hangszer. És hallod, tényleg létezett ilyen játék? Persze, hogy létezett, az egy tök híres játék volt. Ez mi? Ez szerintem még a Rare kiadásban is benne van. Mi Putyina képe? Az nem az? De, ez van. Ezt milyen vágom, Putyin? Ezt a Banjo Kazooie, te jó ég, ezt egy tök híres játék volt annól. De ezt mondom. Tök híres játék. De életemben tényleg. Nem róla soha. Hát ez csak a te szegénységi ez csak az én kies életem, vagy mi? Rekt. Tehát ez egy komoly, de talán nem PS játék volt, ez várjál. Vagy Nintendo PS2 volt. PS2 szerintem, nem? PS2, ja. Én ezzel rengeteget toltam. Jó, nem. De megvolt. Én se, de hallottam róla, és vagy mi ez, Gamescomról szereztem. Jó, volt egy ilyen már... nagy kesztyűt, amire rá volt írva a címe. Tényleg? Jó pofa. Tehát tulajdonképpen kijelentetjük, hogy nektek se volt közöttek hozzá. Hát de valójában semmi. Igen, de valójában kijelenthetjük, de ezt így azért nem merném. Nem volt hozzá közünk, de elhiszik, hogy jó volt annak idején. Még ilyeneket nyomogatnak, hogy talán, és akkor ilyenek vannak itt, hogy Destiny 2, Xbox Destiny One, 2, persze, most... Yeah, Xbox One, Windows DLC. 10 app, Return of Lara Croft for the new Tomb Raider, Red Dead Redemption 2, ugye ez még mindig csak rumol, Oculus Rift 2, még az első, nem? Mario on Mobile. Hát, nagyon meglepődnék, igen. Én annyira nem. És more Steam VR headsets. Most fog jönni a Pokémon Go, arról nem írnak semmit? Nem írnak semmit, pedig azt egyébként azt én kipróbálnám ám. Tehát az nagyon kíváncsi vagyok, bár tudja, hogy egy ilyen tipikus Nintendo-s, nem tölthetett fel sehova, mikrotranszakciós, mennyinnen lesz az egészből. Mennyinnen lesz az egészből. De The Last of Us 2-t várnak még. Hát azt nem Rastafast nem fog meg... Hát a Rastafast 2 lenne, nagyon besírnék. Az nagyon-nagyon durva lenne. Egyébként ilyenek lesznek kint, hogy Ubisoft, Warner Bros, Square Enix... Warner Bros ki? Jaj, akkor viszont lesz itt. Zalmi Hammerod? Tell a Tillnek nem lesz az új Batman játéka? Nem, Warner Bro. A Hasbro-tól. Bethesda, Bandai Namco, 2K Games, azért lesznek itt egy páran, és akkor ilyeneket vannak még rumorok, hogy a Nintendo NX. Jaj, ez új Nintendo, de durva lenne. Nem hiszem, hogy bemutatnák, mert úgy hallottam, hogy nem fogják bemutatni egyelőre, de nagyon jó lenne, ha bemutatni. Ezt biztos forrásból tudod, hogy nem fogják? Hát én nem mondanám biztosra ezt a forrást, de úgy tudom, hogy nem. 18.00-kor lesz, június 14-én meg tudjuk nézni. És azt mondják, hogy lehet, hogy az Xbox Slimnek lesz majd realitása. Hát egy... Az 100% is realitása majd. Azt tudja, hogy lesz, hát ez már ha már jön a official. PlayStation 4K. De az Xbox Slim most... Az csak annyi, hogy Slim lesz, vékony. Komolyan. Biztos egyébként. Nem biztos, hogy vékony lesz. Nem az, hanem hogy... Xbox lehet, Slim, de vastagabb, mint vagy. Lehet, hogy vastag lesz. Xbox Slim, Xbox Slim, még többe is kerül, és hogy fogyjál. Effektíve semmi nem biztos, szerintem ilyen téren. Nagy esélye van, hogy lesz Slimnek. És Marci bölcsességét hallották. Szerintem lesz benne még valami okos. Semmi nem biztos, csak az adó. De effektíve szerintem lesz benne igen, valami lesz egy, Slim, de lesz benne egy ilyen 4 kilós vastag, hogy nehezebb legyen, mint az eredeti. Nem, szerintem lesz benne valami okos. Egyébként megtehetjük a fogadásokat. Szerintetek nem fog változni semmit. Effektíve, csak vékonyabb lesz. Én viszont mondjuk felmerek tenni rá egy ezrest, hogy valami okosság még van benne, valami plusz még lesz benne, vagy valami változtatás még lesz benne. Mert fogadunk egy ilyen podcast fogadást, csinálunk egyébként E3-ra? Öt csináltunk, aha. Várjál, mondom, még azért van pár, ami ilyen tuti, hogy ott lesz game, és ebben itt van az Attack on Titan, amit nagyon sokan vártak. Én mondhatom, hogy várom. Itt van a Civilization, oké, Dishonored, rendben van. Dragon Quest, itt tudom én már, hanyadik része, hetedik része tán. Itt van a legújabb Final Fantasy, Harmonix Music VR. Na, ez is van velem. Nem tudom, ez a Hitman van itt még. Ugye jön majd az új Hitman. A Killing Floor 2 az már kín van. Itt van az új Mass Effect. A Mother Russia Bleeds. Azt hittem máshogy fogod folytatni, Mother... Mother... Gyerekbarát adás. És itt van megint egy Marci játék, a Motor Racer 4. Nem is van az első hármat sem. Hát ez az. Az a Motor Racer is már eléggé régi. Hát ez az. Az valami nagyon régi, igen, azt én is. Marci, ezért kapottam a Geekboxon, mert nem ismered. Jaj, de jó. Ezért a te játékod. És majd a régi nagy Motor Racer fanok jönnek izé, és oltanak. És leoltanak, te tudatlan nyomj. Shadow Warrior 2 tuti kint lesz, azt nagyon szeretném látni. Itt van egy ilyen, hogy Super Hyper Cube, már a Super Hyper meg a Ultra Tron. 2000. Igen. Ezt akartam mondani. 2000, igen, és ez PS VR, tehát ez valami cucc lesz. Itt a Titanfall, a Ghost Recon, ami 50-szer jobban fog kinézni, 50-szer jobban fog kinézni ezén a Z3 konferencián majd, mind, amit kijön a játék. Tehát én már nem hiszek nekik, tehát hogy az itt van az új Warhammer, jó, nem nagyon játszok vele, itt is fel van sorolva nagybetűkkel a Jókalajli, az remek lesz. Észrevettétek? Wild Guns Reloaded. Na ez mi? Ez tök úgy hangzik, mint valami veszteles játék. Észrevettétek, hát fiúk, hogy az. A játékoknak kb. A 85-90%-a folytatás? Igen, igen. Hát, mint a filmeknek a legtöbbje. Már nem nagyon mernek újat csinálni, szerintem. És az annyira mennek szomorú. Inkább azon. Mennek inkább a jól bevárt recepteken, nem újítanak. Hallod, ha már folytatás, itt lesz egy olyan, hogy King of Fighters 14. Azt én nagyon várom, én a 10 egy kicsit gyengébb volt, a 7-et mondjuk szerettem. A 3 volt a legerősebb. Hallod, az de olyan, mint... 14, hogy életünkben nem hallottunk róla, tudod? Igen, mert a Final Fantasy oké, hogy 15, de azért már hallottál róla, érted? Igen, igen, de a King of Truth mi, érted? Tehát így... De most komolyan. Jön egy új Harvest Moon 3DS-re. De kár, hogy nincs 3DS-em. Nekem van! Jó, viszont te úgyse játszol ilyen jó játékokkal. Azt mondja... Hűha, Kevin, én ezt nem hagynám azért. Shovel Knight. Az nagyon jó játék volt. Végre kivittem. Hoppá. Hoppá. Tényleg kivittem? De ilyen... a folytatást is, mert mint amit ad pluszba? Na a folytatás azt nem találom, hogy hol lehet elkezdeni, pedig lát, Steamen is ott van kint, hogy újat kell kezdeni. Ingyen DLC hozzá. Igen? Aha, újat kell kezdeni, akkor és akkor azt tudsz választani. Na várjál, Injustice 2. Tényleg elő is veszem. Az melyik játék? Injustice volt? Az a Superman, Superman Batman. Az a Superman Batman. Jaj, amit egyszerűen csináltak, a Mortal Kombatos team rakott össze, csak nem volt benne annyi vér. Ez a Zoliék a... Beszéltük, izén, hogy a GameStop. Igen, tudod, a Pistának van, mindegy. Az a Just Dance 2017, még 16 van mindig. Yeah. Pokémon Go, iOS, na. Android. Na, erről van szó. Itt van ám, Pokémon Go. Nier Automata. Hát ok. Majdnem automata. Mindenki, hogy belelkesedett egyből. Végre ez a... Ez a Record, ezt már legalább 3 helyen láttam. Nem tudom, mi a szar az a Record. Ez csak Xboxra jön ki. És... Hát ez az. Ez valami sci-fi játék. Jaj, egy újabb Quantum Break-et szeretnék. Ez annyira valami sci-fi játék. Na, annyira, de ez szerettem. Ilyen sivatagos sci-fi játék. Én nagyon. Én azért nem vettem meg, mert nekem mindenki lehúrogta. Mindenki lehúrogta. Fogyatékosok. Na, nem, az van egyébként, hogy nem egy klasszik játék. Keveri Kontra a magyar játékkritikusok 1-0. Fogyatékosok, érted? Na várjál, mert jön a kedvenc játékot a folytatása. Azért, mert volt egy csomó nem játékrész, hanem filmes betét. És ezt nem tudták feldolgozni, és szerintem pedig irgalmatlan jó volt. Tök jó ismert színészeket is raktak bele, nagyon adta az egész, a sztori, tök jó szórakozás volt. Végre Xbox-ra is volt egy single player játék, amiben a történetet tudtad élvezni, nem csak a PlayStation-osok kapják meg ezt az élményt, érted? Ez tök király volt. Azt vágod, hogy kéne a játék, hogy Yakuza 0. A 0. Az egy nem volt rossz, de akkor, igen, de akkor. Tehát tudod, van az, amikor egy játéknak kijön az előzménye. Na ez a nulla. És jön a kedvenc játékotok nyilván, a Wayward Sky. Ja, a Wayward Sky, ez nagyon kemény játék. Az nagyon kemény, főleg, hogy PS4 VR, úgyhogy még semmit nem lehet tudni róla. És persze jön az én kedvenc játékom, a Valentino Rossi The Game. Ez mi? Ez micsoda? Valentino Rossi. Ez valami racer game, ja. Hát tök úgy hangzik, mint valami szappan operás. Valentino Rossi. De game. Valentino Rossi. Olé. És akkor én TPS-t tudod, és így... De Rossi, ehhez miért adta nevet? Kellett a pénz, hagyját. Tényleg. Nem, hanem ilyen... Level 1, találd meg a motorod. Ilyen, de nem ilyen Valentino Rossi, és ilyen point and click adventure kalandjáték. Nem, hanem ilyen, hanem ilyen és nagyon úgy durva... motoroznál, hogy minden kanyarba kell kattintanod, hogy melyik irányba mész. Hogy nem, veszed, hanem ilyen, hallod, ilyen nagyon durva, nem, hanem ilyen nagyon durva Life is Strange játék, tehát ilyen nagyon durva dráma, ahol így beszélgetni kell, és az van, hogy ellopták a motort, és ezért összeveszel a barátnőddel, aztán ez kihallgatja a szomszéd, tudod, és akkor utána visszamész az idő... Mi? Na, de hogy várjál, mert még nincs vége a kedvenc játékaitoknak. Jön a folytatás az egyik kedvenc játékunknak, a Persona 5. Az viszont egy jó játék. Vagy ez most épp nem az akart lenni? Mert tényleg jó az a játék. Nem tudom, de hogy felette van egy ilyen játék, hogy Noi. Nem. Azt már nem tudom, Noi. Nio, és tudod, aki csinálja? A Koei Tecmo. Ja, Koei Tecmo. Tehát az olyan, mint a Tecmo, csak Tecmo. Megadja a kérdést, ez nem Koei Tecmo, hanem Koei Tecmo. Koei Tecmo, PS4. Koei Tecmo. És tudod, hogy mire jön ki? PlayStation 4. PlayStation 4. Jackie Chan. Na, de hogy... Let It Die. Én egy ilyen játék. Let It Die! Jaj, de várjál! A Let It Die az nem az a TPS agyba főbeölöd a másikat? MMORPG-szerű, ahol egymást ölitek folyamatosan? Let It Die is a brutally violent free-to-play game. Azaz! Az viszont jó lesz. Jó. Ez jön egy ilyen, hogy... Gnog. Gesundheit. Az olyan, mint valami tüsszentés, igen. Igen. Gnog. Vagy mint valami kajászok, ez a grog. Azt mondja, hogy Puzzle Adventure. Jó, következő. Jó. Puzzle Adventure. Frui. Jön a Frui nevű játék, és a kiadó The Game Breakers PlayStation 4. És... Frui egyébként nagyon sok játék jön majd ki VR-re. Fury? Nem? És ez egy ilyen, egyébként ez tényleg, hogy úgy nézem, hogy egy ilyen anime játék, egy az egybe. Jó, nézzük tovább, jön az új Forza, rendben van, For Honor, na én ezt még, ez egy Ubisoftos játék. Az jó lesz. De ez valamilyen első, jó, nem, ez ilyen, ez ilyen, izé, Knight-os, harcolós, nem is Knight, az hanem Knight, versus, de hogy... Vikingek versus ninjak. Volt róla a trailer a legutóbbi E3-on, nem? Gameplay is volt belőle. Azaz. És jön még egy ilyen, hogy Eevee Valkyrie. Vagy ezt nem tudom, hogy kinek kivinnani. Valkür. Azt írja, hogy Space Fighting Demo PS VR. Demo! És ilyen demót mutat már rá, azt írja. Rá, úgy, hogy így... De mert ez már kémban, nem? Ezzel adják a izik az Oculus Rift-t. Igen, azt írja, hogy a this is the game that Oculus Rift could have been this made for. This is the game of beginning of E3. This is the game of beginning for a beautiful... Friendship. Friendship. This is the darkest, game of... Darkest Dungeon nevű játék. Na, az jó lehet, az jó lehet, jól hangzik. Darkest, ez biztos valamilyen... Már éve megy, ha nem kettő. Valami igen, japán. Akkor mi a szarja van kint? Hát, mi hol legyen bent? És Dark hallod, és egy PS Vita. Az egy olyan játék, ahol egy csapatot irányítasz a tömlőcökön keresztül, és nem csak HP-d van, nem csak az van, hogy fizikailag sérülsz, hanem mentális stressznek is ki vannak téve a karakterek. Hát az nagyon kell egy játékba, hallod? Tehát nem elég az igaz életben a stressz. Mindenféle ilyen lelki torzulás jelenhet meg a karaktereken, és abban is bele tudnak halni idővel, hogyha megőrülnek. És egy rohadt nehéz Dungeon Crawler játék. Én rengeteget játszottam vele, és ilyen nagyon sötét hangulata van, és nagyon-nagyon-nagyon jó. És jön a kedvenc játékod. Hogy már van vagy 100 karaktered, jó, nem mondom el, mondjad. Na mondjad, csak a karakter, csak mindegyik megőrült, tudod. Ez nem jó, cseh, hello. Itt van 100 karaktered, és... Az a lényeg, hogy már olyan sok karaktered, rengeteg karaktered van, és folyamatosan arra kell figyelned, hogy amellett, hogy híreled őket, különféle ilyen termekbe iratod le őket, hogy csökkenjen a stresszük, és az esetleg kialakult mentális betegségekkel megbirkózzanak, mert miközben mentek a tömlöcökbe, különféle dolgokra másképp reagálnak, hogyha megvan mondjuk a betegségük. És ilyen nagyon-nagyon jó, tényleg nagyon-nagyon jó, és nagyon-nagyon nehéz. A legnehezebb ilyen Dungeon Crawler, amivel játszottam. Azért is hagytam abba. Kifogott rajtam. Ennyi. Az egy szomorú történet. Ennyi. És milyen mentális betegséget szereztél ennek folyamányaként? Az egyik karakterem ilyen nekrofil volt, meg ilyenek. Szóval némileg parás. Ilyen családbarát game. Na, amit így leült tudod a família, és akkor nagymamával játszik. Na. Jön a papinak a kedvenc játéka. Mert bocs, eszembe jutott ez a vicc, ez a régi vicc, hogy... Milyen? Hogy ül a család az asztalnál, és akkor anya, én nem szeretem a nagymamát, nem szabad ilyet mondani, fogd be a szádat, egyél tovább. Jaj, ne, jaj, rossz ízekben elég. Ó, ez nem jó. Ez nagyon nem jó, Kaveri. Jó, hát pedig még rövidre is fogtam. Egyébként az a baj a fekete humorral, hogy olyan, mint a láb. Szóval, hogy valakinek van, valakinek meg nincs. Tessék. Azt hittem, hogy csak büdös. Na, én szóval, is. Itt van a kedvenc játék a papinak, aminek az a neve, hogy Aragami. Aragami. Aragami. És a főszereplője azt írja, hogy ilyen warrior, aki így megdöglött, és akkor felélesztette Kirokoruku, és... Kirokoruku-sama. Igen, és Jamaiko van az oldaladon. Jamaika. Rasta. Nem, Jamaiko, az a neve, hogy Jamaiko Kirokorokirakere. Na és ő van a Vakate Kirokora, van az oldalon. És Aiki az ultiából, és igen, ez van olyan játék. És Aiki az ultiából. Ez csak Overwatch-ot játszott emberek tudják. És Aiki a vakatekirak. Jó, hát a múltkor volt egy ilyen videó, hogy tudjátok, van az a jelenet, a basszus, pont most nem jut eszembe a film neve, amiben van az a jelenet, tudod, a Here's Johnny, és így az ajtón be baltával, tudod. Dining. Ragyogás. Igen, a ragyogás, újra. Igen, és akkor meg volt csinálva, hogy így veri be az ajtót, és akkor ott van a izi, a Hanzo, és akkor vaka, te kirukora! Az ések keresztül így átment a izi az ulti, ott állt a csáj, hogy át! Az rohadt nagy volt. Igen, egyébként ennyi, ami úgy fontosabb, meg kínál. Vannak ilyen kis játékok, mint a Half-Life 3, meg a Left 4 Dead 4, hát ez ilyesmi, szarok, hát... hagyjuk őket, igen. Ne. Tényleg nem lesz Left 4 Deadnek új része, vagy szerintetek? A Valve már nem csinál játékokat, szerintem. Szerintem se. Igen. Nem éri meg neki. Már csak skineket. Azt se ők csinálják. Hanem a játékosok. Ja. Egyébként miért nem csinálnak játékokat? Tökre rizikós, nem? Mert nincsen elég szabad kezű pénzt számolni, és közben játékot is csinálni. Igen, meg ráadásul mikor már megszámolna a pénzt, addigra megint ott van az asztalán. Igen, az új pénz és akkor így a francba? Pedig most lett volna egy 2 órám játékot fejleszteni, de nem lehet. De nem igen, lehet, és már megint számolna. Mert ezek a buzik vásárolnak, nem igaz. Nem igaz, pedig direkt Szarszkineket raktunk be az utolsó. Igen, és tudod, így leszólnak a fejlesztőknek, hogy gyerekek, tegyetek már be sokkal szarabb skineket majd az utolsó ládába. Így van, mert nem tudjuk megszámolni. Tarthatatlan, hogy már éve egy gyulladása van mindenkinek az irodában, mert nem bírjuk megszámolni a pénzt. És ment ugye az investálás, meg a szavazás, hogy pénzszámoló gépeket szervezzünk be az irodába. Nem, már pénzszámoló gépeket is szava, mert nem volt jó skin rájuk. Igen. Na, szóval igen, tehát ezek lesznek E3-on, akkor nézzük élőbe, szeretnétek? Nem szeretném. De szeretnénk. E3-kor. Nem, nyilván nem az E3-asat, hanem ami tavaly is ment ilyen délután, meg mit tudom én. A Mézi Coverage felhívtuk, hogy nézzük, milyen jó játék itt volt, 2 percet azt lelépett. Hát nem volt jó játék. A Titanfall ment. Aminek most, amúgy nem tudom, minek jön a második része, szerintem bukovári volt nekik. Tehát nem lett rossz játék, de nem játszanak vele. Buktavári Titanfall? Hát ez egy iszonyat nagy ilyen mixelése volt mindenek. Igen, tehát de ilyen... hogyha megnézed, nem hát játszik már vele senki. Nem, hát miért már láttál 100-szor, tehát ez így, érted, nem nagy tűz. Nem? Vagy csak én gondolom így? A Titanfall. Titán hát, eső. Tica eső. Titanfall. Tökre szívesen vettem volna azt, hogy mondjuk jön egy Titanfall és egy jó Call of Duty. És így akkor azzal tökre kirettem volna békülve. De így nem, mert jött elég most Call of Duty és mellé meg egy Titanfall. És így nincs ki elégítse a Marcit. Ez sajnos így van. Nem baj. Gyerekbarát, mi? Nem baj, majd veszünk Marcinak ládákat izi Overwatch-ba, amikből 15 ládából csak egy olyan legendarit fog dobni, ami már egyszer megvan. Mindenked, igen. Te fosgé. Ja, miközben beszéltünk, Alex, nyitottam egy Reaper legendarit, csak mondom. Na jó. Létezik. Na jó, én itt fejeztem be a podcastet. És jól is néz ki ráadásul. Jövő héttől kezdve már nem velem fogjátok a podcastet látni. Alex Kirage-ed. XM. Egyébként az Overwatch-ban is megvan ez a cségóláda nyitogatás feeling. Meg, aha, igen. Meg bizony. Jó. Már hiányzott egyébként. Nem, ott úgy van, hogy ott... Viszont jó. Ott kicsit, hát meg ott 4 dolgot nyitsz egyszerre, nem csak egyet. Meg ingyen, és akkor 4 értéktelen szart is ki tudsz nyitni? Igen, igen. Pontosan, én nyitottam. Tehát úgy vannak, hogy a fehér az ilyen jelentéktelen kukába való szar, és van olyan, hogy 4 fehéret nyitsz. A kék az, amelyik már majdnem ér valamit. A rózsaszín az, ami tök király. És a sárga pedig a legendary, az a legdurvább. És nekem képzeljétek el, hogy a Winstorra megvolt az egyik legendary skin, és dobott egy ugyanolyan legendary skint a Winstorra, és nem az, hogy legalább 500 pénzt adott volna értem, mint hogyha legendary pénzt nyitnék, ha már a skin amúgy is 1000-be kerül, hanem adott 200-at, mert már egyszer megvan. Lol, ez de rossz. És így, na ott mondtam azt, hogy na jó, elég volt. Aztán vettél 10 ládát egyből délután. Vettem! De csak egyszer. Komolyan vettél ládát? Vettem 10 ládát. Én is. Vettitek ládát? De... Jó, de én csak 10-et vettem, hogy megnézem, hogy tuti dobál. Papi, ezt ne firtassuk. Hallod, Siriusnak ránéztem a videójára, így mondom, de jó az Overwatch, nem jössz? Azt mondja, de, és így megnézem a YouTube-on, és így 50 láda nyitogatást, tudod? Sirius tölti fel, tehát de. És az a poén benne, hogy képzeld el, hogy nem garantálja azt, hogyha fizetsz érző, hogy legendarit nyit. Én vettem 10 ládát, mondom, oké, bejolózom, és nem dobott egy darab legendarit se a 10 láda. Tehát, nem, nincs garantálva. Ott van egy honlap, ahol kicsit ki van számolva, 10% esélyed van a legendarira. Tehát annyira még nem is kevés szerintem. Nem is rossz annyira, ja. Tehát volt, hogy láttam Google-on olyan képet, ahogy 3 darab legendarit nyitott egy ládából a gyerek. Tehát, hogy az a please, no. Bezzeg Legendary-t még nem sikerült nyitom a Clash Royale-ba, pedig hogy örülnek neki? Nekem összesen egy darab Legendary-m volt, ez pont ma nyitottam. Pont egy olyan karakterrel, akivel nem szoktam játszani, de legalább jól néz ki, és ezért kipróbáltam. Melyik? Azt akartam kell mondani. Az angol Chaisi. Az melyik az angol Chaisi? A Tracer. Papi, pont akartam neked mondani, hogy ellenben két darab Legendary dobott eddig a játék, mind a kettő a szimetrára, soha nem használom. Tehát, hogy olyan unfair egy game, és tudod, hogy mivel vagyok non-stop a Widowmaker-rel. Na elmondom, hogy Bimbo eddig két darab Legendary-t nyitott a Widowmaker-re, úgyhogy soha nem játszik vele. De mindig egy karakterre játszik. És így én vettem a McCree-re ilyen nagyon durvá jól kinéző izét, mert hát már ugye összegyűlt az 1000 pénz, és mert ugye pénzt azért szerencsére sokkal gyakrabban dobál a játék, és így 1001 Legendary. Úgyhogy vettem egy ilyen McCree skint, de hát ez nem kárpótol. Nem kár. Piuk, terápiás célzattal nem akarunk egy olyat csinálni, hogy egy hétig nem internetesztek, és nem tudtok ilyen dolgokat venni. Viccesz velem, Lali. Hol érsz? Lali? Lali, ez micsoda? Túlzásokban ne essünk, jó? Légy szíves. Nekem már csak hogy érezzétek át az én helyzetemet is néha. Hívta ezt a srácot. Na megint ilyetet. Igen. De miért, Lali, nem van olyan, hogy elmegy egy hétig az internet? Azért az kötve hiszem. Alex, megtennéd nekem, hogy összeszámolod, hogy az elmúlt 30 napban hány gigabyte volt az adatforgalmad? Nem tudom. Neked mennyi volt? Nem terrákról van szó. Nekem maximum 30. Aha. Én pont akartam kezdeni, hogy de hogy jött a byte-ban? Igen. És akkor tényleg, mert akkor így 1-2... De konkrétan van olyan, hogy elmegy a net, és így nincs egyáltalán. Hát nem tudod megnézni a Facebookod, meg semmit. Most gyakorlatilag a mobiltelefonomról osztom meg az internetet, mert a rendes olyan internet, ami a routerbe dugott sticken van, az már elfogyott erre a hónapra. Holnap vagy holnap után jön vissza. És kezdődik újra a 30 gigabájtos számlálás. Ez durva. És Lali, 2016-ban te hátránynak érzed ezt a fajta internet kapcsolatot? Én ezt modemes időszakban is hátrányosnak éreztem. És mit teszik? Miért csinálod ezt? Tehát, hogy miért az annyira király reklám volt. Az a és mit teszik? Ugyanaz, az milyen reklám? Volt régen a HDS-e volt. Mikor bejött a kóbalecskás, így hívta az ismerősen kóbalecskás internet. Akkor mikor ez bejön? Ura, egy ismerőseid van, nekem belértve magunkat. Alex, mielőtt tovább folytatnád, bocsánat, most megvilágosodtam. Igen? Ugye a kör közepén álló fiatalember is Miskolci. Milyen? Énekli, hogy a kör közepén állok. Edda a Pataki Attila. Ja, igen, hát meg volt az ő a számok, Miskolci, hogy Acél városja, vagy az nem az zenekar volt. Na, csak azért kérdeztem, bocsánat, csak befejezem, azért kérdeztem, hiszen ő nagy UFO barát. Tehát lehet, hogy a miskolciak földön kívüliek, ezért beszélnek ilyen kurcsán. Hát ha Alexot veszik alapul, akkor ez mi volt ez a tűtű? Ez a random tűtűzés? Ez az nem, Alex üzent a néknek. Nem, várj, csak szólok. Üzenjük bőszelnek, hogy a Illuminati confirm. Várjál, egy pillanat, csak elmegyek a boltba. Na. De várjál, ez tudjátok, hogy honnan van. Nem. Hát amikor a... X szokták zene. Nem. Amikor kapcsolatba léptek az idegenekkel hanggal, akkor volt ez a tő. Ez a harmadik típusú találkozásuk című film. Az volt, vagy melyik, mindegy. És akkor, na, lényeg, csak így nem volt jó, hogy senki nem értette. Rajtad kívül, igen. Azt akkor engem fikáztok, hogy nem nézek filmet. Na, mit akartam mondani? Nem tudom. Se tudja. Valamit Miskolcról. Nem. Nem Miskolc volt a lényeg. Hát csak valahogy Laninak bejött, mindig hogy... Miskolc, ja, nem, a reklám, hogy volt a kóbelecskás internet, és akkor volt ez a... Tá UPC-s reklám volt? Vagy milyen reklám volt? Nem tudom. Annyira bírom, amikor azt mondja, tán. És akkor... Furik. Na és... és akkor bejött, és akkor betárcsázott, az volt a reklám, hogy betárcsázol, és nettel ment fel a faszi a Google-re, és akkor így bementek egy ilyen 20-an a szobájába, tudod, hogy meg ott üt gatyába, tudod, és így felnézett, és bejött, és volt egy csomó, tudod, én ázsiai, meg mit tudom én, és ott fotózták, és akkor itt az az ember, aki még mindig a betárcsázós internetet használja, és akkor ott üt gatyába, és ott mentek el 20-an, és így fotózták, és így megkérdezte az ázsiai, hogy és mit eszik? Ugyanaz, mint mi? És akkor így a csáva, ugyanaz, mint mi? És az egy rohadt jó reklám volt, zseniális volt. Azt valaki, ha megtalálja, azt linkelje már. Azt nagyon akarom. És ezt Miskolcon vették fel ezt a reklámot? Hát mit tudom én? Gondolom Pesten. Hát, hogy ezt így... De miért nem Miskolcon? Irreleváns. Irreleváns? Szofisztikálatlan. Sofisztikál, jó. Még valami? Okay. Még valami szó, aminek egyébként nem tudjuk a jelentést. Ja, De már, hogy a szofisztikálatlant nem érted. De tényleg. De értem, please, csak viccelek. Elnézést, Mr. Magyar Nyelv. De tényleg egyébként nem akarok valami orosz vagy lengyel? Marci, Marci, ha már te ilyen autós csávó vagy. A magyar képviselője az Balázs, az angoli Alex, hogy tényleg valami lengyel, orosz. Marci, te autós gyerek vagy. Beírták a legkirályabb dolgot. Igen. Hogy a furikázik szó nem a furikból van? Na? A furikázik szó nem a furikból van? Amúgy lehet. Amúgy lehet, hogy mondasz megvan! Valamit. Itt van, srácok, megvan, Lali belinkelte, csak nekem küldte el külön. Lali, miért nem rakta? Ja, de berakta. Itt van, Lali elküldte nektek a videót. Én is elküldöm, ha nincs meg. Ez az a reklám, hát ez rohadt nagy. Tehát, ez zseniális. Hát ez rohadt király. Na. Jó, igen. És hát akkor, igen, most akkor így élő adásba leelkezdünk. Iszonyat király. Kírja hangosan? Nem tudom, viszont srácok, ennyi volt már a podcast. Köszönjük, hogy itt voltatok, eltelt az idő. Reméljük élveztétek, jövő héten fogunk találkozni. 91 ezer feliratkozón van, lassan 100 ezer lesz. Na, hoppá. A végteremben is emlékeztek, tovább. Alex, az adás végére berakhatod a reklámot szerintem. Emlékeztek, amikor, hát ezt úgy is nézni kell, csak hogy most a reklámban megláttam, amikor még cselló volt a UPC. Igen. Aha, igen. Amikor még cselló. Én akkor lettem az előfizetője. Igen, igen, és emlékszem rá, hogy kaptál hozzá cello.hu-s e-mail címet. Így van. Wow. Ami egyébként a mai napig élő e-mail cím. Élő, csak nem használja kutya senki, nem használja. Meg már nincsen izé, nincsen felületese szerintem. De én használom. Ja? Akkor én egy senki vagyok? Hoppá. Nem szeretünk Balázs, tényleg. Hát ez az, hogy nem szerettek. Jó ez, jó ez. Jó van, srácok, ennyi volt. Ennyi volt mára. Köszönjük, hogy itt vagytok. Itt voltatok. Jó pihenést kívánunk nektek. Jövő héten kedden találkozunk. Szevasztok! Sziasztok! Jó estét kívánok! Hello.